met het NOS-journaal. In Australië zijn bij een busongeluk zeker 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales, in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg vervolgens op een grote rotonde over de kop. Onduidelijk is nog waardoor. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was 's nachts onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. De brandweer rukte met extra wagens uit, omdat de brand zorgde voor een grote vonkenregen. Het was extra gevaarlijk voor de rieten daken van de huizen in een nabijgelegen woonwijk. Er hoefde uiteindelijk geen woningen ontruimd te worden. In Breda staan meerdere straten onder water, doordat een grote waterleiding was gesprongen. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan, waar een scooter in is verdwenen. De wegen in Breda die onder water staan, zijn afgezet. Omwonenden kunnen tijdelijk geen water uit de kraan krijgen door het lek. Oekraïne heeft 2 dorpen heroverd, zegt het Oekraïnse leger in een video. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in gebieden die eerst nog door niemand werden gecontroleerd. De Oekraïners zouden in een ander dorp door de Russen zijn verjaagd. Het weer nog, het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers warm, met 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de week wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe kan het dat bijna ieder product in de supermarkt duurzaam is? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Tegenwoordig is alles en iedereen duurzaam. Van het pak melk in je koelkast tot je nieuwe t-shirt gemaakt van biologisch katoen. Want ja, je bent duurzaam bezig en daar mag je best trots op zijn, toch? Je draagt namelijk maar mooi een steentje bij aan een betere wereld. Maar hoe kan het dat we ondanks de duurzame keuzes die we maken steeds weer opnieuw alarmerende berichten horen over de slechte staat van het klimaat en de natuur? Daar gaan we het vannacht over hebben, dus aan de slag. En dat doe ik niet alleen. Zoals altijd is er een gast in de studio. Vannacht is in de nacht van KRO NCRV Erwin van Woudenberg de gast. Hij heeft een boek geschreven, Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. En in zijn boek gaat hij op zoek naar de barrières die duurzame boeren in de vrije markt tegenkomen en naar de mogelijkheden om die te overwinnen. Erwin, fijn dat je er bent. Goedenacht. Goedenacht. Jij hebt wel geslapen? Ja, zeker. Ja, anderhalf uur maar wel geslapen. Ja, fris en fruitig dan. Ja, dat hopen we maar. We hebben een aantal best wel hele warme dagen achter de rug. Dat is direct zie je dan ook allemaal berichten over het klimaat, de natuur, de toestand. Maar los daarvan, hoe heb jij ze gespendeerd? Ja, op de een of andere manier zijn al mijn vrienden in een levensfase dat ze hun huis aan het verbouwen zijn. Dus ik heb iedereen, je ziet het in mijn handen. Oh ja. Ik heb het hele weekend geholpen in het afbreken en weer opbouwen van muren. Het is niet de perfecte dag of de perfecte tijd om dit te doen dan. Nee, was het zeker niet. Is het nu al klaar? Nee. Ze hebben allemaal hele wilde plannen. Dus het gaat echt allemaal nog maanden duren. Oké, maar geen betonnen tuinen? Nou, allemaal uitbouwen. Dus ja, dan heb je hetzelfde effect natuurlijk uiteindelijk. Ah, groen dak? Ja, ik bedoel, sedum is natuurlijk wel zeg maar... dat heeft natuurlijk een aantal positieve kwaliteiten ten opzichte van tegels. Maar ten opzichte van een tuin waar gewoon wortels in kunnen, zeg maar. Is ja. Natuurlijk wel, dat is echt een ander verhaal. Genoeg over je vrienden, nu meer over jou. Ja. Om je wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO NCRV Radius gewoon een kleine introductie over je gemaakt. Sometimes I feel bad about my consuming behavior. I like the smell, I like the color, or I like the price, or I like the brand itself. But I know my purchase has an impact on our planet. And I care about our planet and the people working on it. Vannacht mogen wij bij de nacht van KRO NCRV Erwin van Woudenberg ontvangen. Na zijn studie Milieu- en Maatschappijwetenschappen heeft Erwin samen met Daan de Groot het bedrijf natuurverdubbelaars opgericht. Wij, de natuurverdubbelaars, gaan samen met u de natuur verdubbelen. Meer dieren, meer planten, meer biodiversiteit. Dat zorgt voor een weerbare en sterke natuur. En dat is belangrijk, want natuur is de basis van alles. Daarnaast is Erwin ook auteur van het boek Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. Een boek wat is ontstaan uit jaren onderzoek. En vannacht gaan wij het daar uitgebreid over hebben. Welkom, Erwin van Woudenberg. Ja, welkom. Welkom. Dankjewel. Wat leuk. Wat leuk. Natuurverdubbelaars. En dan kunnen een clipje erbij. Ja, dat dit geeft natuurlijk wel een beetje een richting aan. Als je een bedrijf start met die naam. Ja, we komen er nog over te spreken zometeen. Dus dat komt goed. En ik heb je boek hier liggen. Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. Was het een kluif om te schrijven? Of je dat... Eigenlijk is het gewoon ontstaan gedurende al de jaren ondernemen en onderzoek. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, voor mij is eigenlijk de cirkel rond. En dit schrijf ik op. En dat had ik dus in die jaren al gedaan. Toen dacht ik, nou, dan is het wel ongeveer af. Daar bleek ik me toch iets in te vergissen. En toen werd het echt een hele kluif. Maar dat was tijdens corona. Dus ja. Perfect. Dan heb je dus uitstekende timing wat dat aangaat. En jij hebt milieu en natuurwetenschappen gestudeerd? Milieu- en maatschappijwetenschappen. Milieu- en maatschappijwetenschappen. Ja. Was dat direct altijd al de richting waar je naartoe wilde? Of? Nee. Verre van zelfs. Het ging alleen maar... Ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus het ging echt alleen maar over geld verdienen. Mm-hmm. In de trant van 100 euro is altijd beter dan 50 euro, zeg maar. En als je dan 50 euro hebt, dan moet je altijd naar 100. Als je 100, dan naar 200. Maar overigens heel veel van mijn vrienden ook in zijn opgegroeid. Hè. Het is iets wat een best wel natuurlijk iets is. Mm-hmm. Toen op een zeker moment dacht ik... ik ga milieu studeren omdat daar geldstromen in gaan ontstaan. Nou, dus vanuit een soort kapitalistische gedachte wil je dit doen? Volledig kapitalistische gedachte op dat moment. Zo stond ik ook echt in het leven. We moeten geld verdienen en zoveel mogelijk geld verdienen. En milieu, daar gaan de geldstromen in ontstaan. Nou, daar werd ik wel een beetje gek over aangekeken. Maar ik dacht, ja, daar gaan geldstromen in ontstaan. Toen heb ik dat toch gedaan. Ik kwam bij Milieu- en Maatschappijwetenschappen uit. Toen zei ik van, nou, ik ga het commercieel aanpakken. Toen zeiden ze van, nou, dat kennen we hier helemaal niet, maar ga je gang. Je komt tussen walvisredders en bomenknuffelaars in te zitten, als je dat niet erg vindt. Dat is het beeld wat je erbij hebt, ja. Ja, nou, en dat bleek ook wel. Tot ik er eigenlijk in die jaren daarna... Ja, ik kwam erachter dat ze... gelijk hadden, zeg maar. Dus dan zit je daar en dan denk je... oh, ik wil heel graag heel veel geld verdienen... maar er zijn hele andere dingen aan de hand. Die zijn veel belangrijker. En die moet ik gaan doen. En daar ben ik gewoon... is mijn leven gewoon 180 graden gedraaid. Echt compleet je blik op hoe de wereld zou moeten werken... of wat het belangrijkste is daar veranderd dan? Ja, ik dacht er daarvoor nog helemaal niet over na. Ja, behalve dat ik er geld mee dacht te kunnen verdienen. Ja. Maar ik dacht er nog helemaal niet over na. En dan kom je er middenin... En dan denk je van, wow, waar zijn we mee bezig? Ik moet hier... Dit is waar ik me mee bezig wil houden. En niet met het merkje op mijn trui, zeg maar. De villa is niet meer het einddoel van jouw tocht in het werk. Nee, dat is daarin echt ergens gesneuveld. En iemand die misschien helemaal aan de andere kant van het spectrum zou staan... zou dan zeggen, ben je niet gewoon gehersenspoeld daar? Heb je die hele soort van die groene hocus-pocus filosofie... is die in jouw... Ja. Hoofd gebrand. Ja, kijk, als er niks aan de hand was met het klimaat... als wij nog steeds dezelfde biodiversiteit zouden hebben in Nederland... als pak een beet 100 jaar geleden... ja, dan zou ik inderdaad zeggen van ja, ik ben betoverd als het ware. Ja. We moeten weer terug naar het oude toe. Maar dat is natuurlijk helemaal geen sprake van. Nee, de feiten en de cijfers die zeggen echt wel iets anders. Ja, zeker. En dat zie je zelfs... Dat geeft wel enigszins ook nog wel hoop... als ik kijk naar de... toen ik milieu- en maatschappijwetenschappen ging studeren... was ik nummer 19 van het jaar. Hoe lang is dat geleden? 2005 denk ik dat is geweest. Ja, ik kan er een jaar naast zitten. Mm-hmm. Maar toen was ik nummer 19 van het gehele jaar. En ik denk dat het nu, pak een beet, 300 zijn. Ja, en dat zijn dus wel allemaal jongens en meiden... Zeg maar, die allemaal afstuderen, allemaal die richting op. En nou ja, ik probeer een beetje uit te leggen, zeg maar, wat het met mij heeft gedaan. Ja. Ja, dat zou iets moeten kunnen. Moet in ieder geval, het geeft mij in ieder geval een beetje hoop. Als al een meerderheid van die mensen dezelfde filosofie en dezelfde gedachte heeft die jij dan daar top gedaan. Ja, dus ja, en dat is gelukkig wel, nou niet gelukkig, maar het is wel gestoeld op wetenschap. Hè? Ja. We zien wel dat er wel dingetjes aan de hand zijn, ecologisch gezien. Daar hoeven we niet heel veel discussie meer over te voeren. Mooi. Straks praten we verder over het onderwerp duurzame landbouw. Maar eerst muziek. En een vast onderdeel van het programma is dat de hoofdgast de muziek mee mag nemen. Een hele gevarieerde lijst. Maar we beginnen met Eddie Vedder. Reden nog voor? Ik vind het de allerbeste songtekst die ooit geschreven is. Er zit één zin in. If less is more, how you keep in score. Because for every point you make, your level drops. En dat is wel iets om over na te denken. Ja, filosofisch. Nou, luisteren. Society, Eddie Vedder. Je luistert naar De Nacht van Caro NCRV. En te gast is Erwin van Woudenberg, duurzaam ondernemer en auteur van het boek Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. Je bent ondernemer, auteur en actief geweest als lector bij het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur. Ja. Nu heb je dit boek geschreven vorig jaar. Ja. Over duurzame landbouw. Ja, dit onderwerp. Dit is eigenlijk een soort logisch gevolg van wat er is gebeurd tijdens je studie, denk ik, of niet? Ja, wat in ieder geval zijn basis vindt in mijn studiejaren. En vervolgens 10, 12 jaar ondernemen en onderzoeken. Allebei continu tegelijkertijd. Dat is uiteindelijk dat boek geworden. Naast natuurlijk de twee bedrijven die er nog zijn. Sterker en Natuurverdubbelaars. Dat is niet meer van mij, maar dat bestaat wel nog steeds. En voor wie heb je het boek geschreven dan? Voor de consument of de ondernemer, slash boer? Ja, die vraag heb ik dus ook van de uitgever meermaals gehad. Oh. En ik heb niet zozeer ik heb het nooit echt zozeer geschreven voor een doelgroep of geschreven van oké, ik doe het specifiek voor deze groep, want dan kunnen die mijn boek kopen of iets in die richting. Het was echt, het was gewoon mijn, in al die jaren heb ik gewoon getracht om oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat boeren een positief effect gaan hebben op hun omgeving, op onze omgeving. En daar kwam ik gedeeltelijk of grotendeels zeg maar niet uit. En die cirkel was op een gegeven moment rond. En ik had gewoon heel erg de behoefte om dat op te schrijven. Omdat er zijn zo, iedere keer ga je weer hetzelfde riedeltje zeg maar in. En ik dacht van ja, ik ben al die riedeltjes allemaal al drie keer door geweest. En de redenen waarom ze wel of niet zouden kunnen werken, ja, die moet ik op de een of andere manier delen. En wie dat dan zou willen lezen, dat zullen we dan wel weer zien. Maar dat kan iemand zijn die geïnteresseerd die bij een gemeente of een provincie of bij de overheid werkt. Dat kan zeker gelezen worden door boeren die hier iedere dag weer tegenaan lopen. Dat de ene kant dat er mensen zeggen van ja, je moet gewoon wat meer vragen en wat minder produceren. En aan de andere kant de consument die ook niet helemaal begrijpt welke keuze dat hij nou moet maken in de supermarkt. Het zal voor hun ook heel herkenbaar zijn, denk ik, het verhaal. Ja, absoluut. Ja, dat. Dat krijg ik ook wel terug hoor, van boeren die gewoon de praktijk aan het werk zijn. Ja, want je schrijft in het boek ook, je bent langs honderden bedrijven geweest. Heb je van die mensen ook feedback teruggekregen? Wat met name gaat over de herkenbaarheid van de struggle. De strijd in, die ze heel erg herkennen. De consument die verwacht van allerlei dingen van ze via de keten, zeg maar, van toeleveranciers. En aan de andere kant, zeg maar, als burger verwacht ze ook weer andere dingen. Hè? Tot aan het dat de buurt altijd met paraplu's langs fietst als er een trekker rondrijdt die wel, hè, want ze weten niet of het dan pesticiden zijn of water. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel. Daar kan je wel wat van vinden, zeg maar. Ja, ze hebben echt een strijd. En waarschijnlijk ook een interne strijd. Want als boer wil je denk ik ook het beste met je land. Met je bedrijf doen. Ik geloof er heilig in dat er geen enkele boer is die de aarde bewust om zeep wil helpen. Alle boeren, of het nou gangbaar is, biologisch of biologisch dynamisch, of iemand met voedselbossen, permacultuur, ze willen allemaal goed zorgen voor de aarde. Ja. Alleen ja, de een kiest richting A, de ander kiest richting B. Maar ik geloof niet dat er ook maar één boer bestaat op de wereld die bewust de aarde om zee probeert te helpen. En als we het hebben over duurzame landbouw, die definitie moeten we zo denk ik even helder krijgen. Maar misschien eerst, wat mij niet verbaasde, maar waardoor ik in het begin van het boek direct dacht, oké, ja, dit moet je even scherp hebben. Landbouw is meer dan alleen tomaten, melk, een runderlapje. Het is ook de kleding die je aan hebt. Ja, dat is een. Daar ben ik natuurlijk zelf ook heel erg tegen aangelopen met het bedrijf Sterker. Want wat zit daaraan in de basis? Dat is rubber en katoen. Ja, want dat is sporttape. Ja. Maar dat is rubber en katoen. En ik bedoel, daarvan weet al 95% van de doelgroep niet eens dat het van rubber en katoen is. Want het moet gewoon werken en het moet je gewoon helpen bij je sportprestatie. Precies. Maar aan het begin van die keten, en dat is bij de meeste ketens, zit altijd een landbouwondernemer, zit altijd een boer die iets doet op dat land. Dan heb je natuurlijk ook nog de mijnbouw en de visserij. Hè? Dus ik bedoel, yes. En dan op een gegeven moment is het cirkeltje rond. Dan houdt het op, dan heb je er niet meer. En boeren, dat is veruit de grootste actieve landgebruiker ter wereld. En wat is duurzame landbouw dan precies? Ja, is een grote vraag. Dat weten we dus helemaal niet. We doen eigenlijk maar wat. Duurzaamheid is volstrekt leeg op dit moment. Alles is duurzaam. Het is een heel hol begrip geworden. Ja, je kan inmiddels de supermarkt... Je moet echt je best doen om een product te vinden... waar niet ergens op de verpakking staat geschreven... hoe duurzaam het wel niet is. Ja. Ja, en als dat komt, het begrip is vrij. Hè, dus iedereen mag het gebruiken zoals ze dat willen. Ja, en dan krijg je precies dit als resultaat. Waardoor een consument natuurlijk helemaal geen enkele houvast meer heeft... over wat hij moet kiezen. Dus als er staat duurzame melk of duurzaam gekweekte tomaten... het zegt niks? Nee. Nee, dat zegt niks, nee. Nee. Omdat je moet echt op onderzoek gaan, zeg maar, over oké, wat bedoelen ze daarmee? En dan kom je zeker als je gaat kijken naar landgebruik, dan kom je namelijk in een enorm spectrum van ideeën die er zijn over duurzaamheid. En waarschijnlijk, hè, als je het hebt over duurzame tomaten, dan gaat het over, is het gas wat gebruikt wordt? Nou, ja. 5 jaar geleden was het nog, zeg maar, heel duurzaam als je gas gebruikte in plaats van olie gestoten, iets in die richting. Nou, dat is misschien inmiddels weer een beetje veranderd. Mm-hmm. Maar dan hebben ze het dus over iets energie in dit geval. En dan zijn het duurzaam geteelde tomaten. Maar dan kunnen er ook nog pesticiden bij gebruiken. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus ik bedoel, dat kan nog steeds gebruikt worden. En dat kan nog steeds onder de noemer duurzaam vallen. Is er dan een bepaald iets waarvan je kan zeggen... als het duurzaam opstaat, dat is dan in ieder geval wel altijd check? Of dat is ook dus niet mogelijk? Nou, daar, daar zijn de meningen over. Die vraag kan ik wel beantwoorden. Maar dat kan ik niet doen zonder dat ik een waardeoordeel daarin verwerk. Dus ik zou direct als antwoord geven... biologisch dynamische landbouw. Echt fantastisch. Maar er is een hele groep... wetenschappers en boeren die zeggen van ja, nee, maar het volume wat er van die boerderijen afkomt is dusdanig laag dat we daarmee of de wereld niet kunnen voeden of het bedrijf niet staande kunnen houden, denk ik. Nee, dat is er nog eentje, die zit er nog aan vast. Ja. En wat ook vaak het argument is dat ze dan zeggen oké, we moeten meer, we hebben daardoor, doordat het minder opbrengsten geeft, moeten we meer land gebruiken. Oftewel, we moeten meer land opofferen voor natuur. Voor landbouw, zeg maar. We moeten meer natuur opofferen voor landbouw. Mm-hmm. En dat argument is natuurlijk, als je dat puur, zeg maar, in de cijfertjes ziet, is dat een steekhoudend argument. De vraag is alleen in hoeverre dat ook op termijn zo blijft. Zeker als je ziet dat gronden uitputten die je dan uiteindelijk niet meer kan gebruiken. Op een gegeven moment houdt het dan ook een keer op, zeg maar. En we hebben vooralsnog, voor zover ik weet, maar één aarde. Ja, het schijnt. Ja, ja, ja, dus dan kom je dus in die oeverloze discussie terecht. En daar heb ik echt jarenlang continu in gezeten over wat is dan die duurzame landbouw. En uiteindelijk zet een biologisch dynamische boer en een gangbare boer die allebei duurzaam zijn naast elkaar. En ze kijken volstrekt anders tegen de wereld aan. Want even voor de duidelijkheid, zodat we het begrip helder hebben. Biodynamische landbouw. Mm-hmm. Wat houdt dat precies in? Biodynamische landbouw... Jij zei wat zei je nou? Ik heb zeker het woord in mijn boek heb ik het over natuurinclusieve landbouw. Ja, want daar... misschien voor de luisteraar die denkt nu... ja, die bent je luistert helemaal niet. Maar er zitten echt heel veel termen, soorten landbouw. En dan heb ik ze nog helemaal niet allemaal genoemd. Maar nee. Ik heb even de belangrijkste genoemd. Aan de ene kant heb je de gangbare boeren. Dus gewoon zo hoog mogelijk productie per hectare binnen de wet en regelgeving blijven. En dat kan je dan vaak al snel als duurzaam betitelen. Mm-hmm. En de andere kant zijn de boeren, ik heb eigenlijk de hoofdgroepen een beetje genoemd. Biologisch, veruit de grootste. Biologisch dynamisch, fantastisch, maar heel klein. 140, 150 bedrijven in Nederland. Want dat houdt in dat je verschillende gewassen bijvoorbeeld hebt op ja, je grond. Zeker. Ja, zeker. Dat hoort daar inderdaad, bij. Ook grondgebonden. En die diepte hoeven we niet... Nee, maar een beetje... Voedselbos is iets wat natuurlijk steeds vaker naar voren komt. Die zitten daar ook absoluut bij. Permacultuur zit daar bij. En die groep, zeg maar, noem ik de natuur-inclusieve landbouw. En dat vat ik samen als alle landbouw die een lagere productie per hectare voor lief neemt, zeg maar, om beter te zorgen voor onze omgeving. Juist. En daardoor dus over het algemeen een beduidend hogere kostprijs hebben per product. En die zouden in de supermarkt ook staan onder het kopje duurzaam. Ja hoor, zeker. Dat doen ze allemaal. Want dat weten we inmiddels als we de supermarkt inlopen. Laten we zo meteen het verder uitdiepen. En dit even een plekje geven in ons hoofd. Want het is veel informatie, maar... Nou ja, het is misschien ook nieuwe informatie voor de luisteraar, net zoals dat het voor mij was. En het nummer waarmee we dat even kunnen laten rusten, is een vrij lang nummer. Céline Dion. Oh, is dat een lang nummer? Oh ja, ik vind Céline Dion helemaal te gek. Dus ik heb nooit doorgehad dat het een lang nummer was. Nee, het vliegt voorbij. Voor mij wel, ja. Is goed. Call the Man. In de nacht van Caro en CV praten we deze nacht over het boek Duurzame Landbouw en de Vrije Markt van Erwin van Woudenberg. Het boek laat aan onder andere de barrières zien die duurzame boeren in de vrije markt tegenkomen. En dan moet je dus in je hoofd houden dat duurzaam een vrije rolbegrip is. Het eerste hoofdstuk in je boek gaat over de boer. Is dat ook het beginpunt als je kijkt naar de markt in de hele keten, de boer? Ja, ik denk dat je dat zo kan stellen, ja, inderdaad. En dan daarbij direct altijd beseffen dat de boer altijd een ondernemer is. Dus hij zal altijd moeten kunnen. Hij moet geld verdienen. Hij of zij moet geld kunnen verdienen. Mm-hmm. Want als het niet goed gaat en je gaat failliet, dan ben je ook je invloed op je landgebruik kwijt. Want dan gaat iemand anders het doen. Dus dat is denk ik nog wel een belangrijk ding, dat een boer altijd een ondernemer is. En dat geld dus zeker wel altijd een rol speelt. Ja, altijd. En we hadden het net even, terwijl we zijn natuurlijk, denk even na tijdens Celine Dion, hadden we het even kort over iets wat jij ook nog aanzet in je boek. Over de soort manier hoe je kan kijken naar omgaan met je natuur, met het grond. In je boek beschrijven dat als tovenaars en profeten. Ja, ja, ja, dat is niet een term die ik zelf heb bedacht. Dat komt uit een boek van Charles Mann. Mm-hmm. Dat heet De Tovenaar en de Profeet. Dat is een fantastisch boek. En daarin worden heel helder de tegenstellingen tussen die twee manieren van het kijken naar duurzame landbouw worden daarin beschreven. En dat doe ik in mijn boek, ga ik daarop verder, hoe dat dan in de Nederlandse landbouw zich verhoudt. Want hoe kijken deze twee verschillende groepen ernaar? Verschillende stromingen? Ja, dus je hebt de tovenaars die kijken naar de landbouw. Allereerst zoveel mogelijk produceren. Dan vervolgens, dat doen we dan met zo min mogelijk impact. Mm-hmm. En profeten, precies omgekeerd, die kijken, oké, wat kan de aarde dragen? Hoeveel producten komen daar dan vanaf? En daar moeten we dan een prijs aan koppelen. Een passende, eerlijke prijs. Dat is vanuit de aarde bezien in ieder geval een passende eerlijke prijs. Omdat de aarde, zeg maar, bij de profeten altijd het begin is, zeg maar. Het startpunt, ja. Dus dat is altijd leidend. De stand van de toestand van de aarde is bij profeten altijd leidend. En in tegenstelling tot de tovenaars, waar de productie altijd leidend is. Om een beter beeld te krijgen van hoe het er op een biologische boerderij aan toe gaat, is onze verslaggever Jelle Stam langsgegaan bij een schapenboer Mark en zijn vrouw Anita. Zij boeren al zo'n 50 jaar op biologische wijze. We gaan even luisteren en ik ben benieuwd of jij eruit haalt of ze meer een soort tovenaarsperspectief hebben of een profetenperspectief. We gaan eens kijken. Goedemorgen! Mark, gedaan met je rust. Je bent dus een biologische boerderij. Wat houdt dat allemaal in om biologisch te zijn? Nou, dat houdt op zich in dat je geen kunstmest gebruikt, geen bestrijdingsmiddelen. Dat al één. Je bent daarnaast skal gecertificeerd, maar je hebt ook je principe. Je bent eigenlijk niet bezig voor nu. En, is gewoon gecertificeerd tot... De Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw... die controleert of jij aan de biologisch opgestelde regels voldoet. Maar daarnaast moet het ook je eigen principe zijn. Hoe begint jouw dag? Mijn dag begint met melken. Dat is tussen 5:30 en 6:00 ochtends. En daarna gaan we de beesten naar buiten doen. Dat gaan we nu doen, het schapen naar buiten brengen. Ja, dat gaan we dus nu doen. Zijn ze al ongeveer bij het hek. Dan moet ik eerst kijken of er een auto aankomt. En dat Piet klaar staat, dat is mijn hulp. Dan laat ik deze nog heel even dicht. Dan kijk ik even of er een auto aankomt. Ja, de kust is veilig? Ja, de kust is veilig, dus we doen hem te open. Dan moet ik wel een beetje schreeuwen, want dan gaan ze mee. Kom maar jongens, kom maar. Hip, kom op. Hey. We staan nu bij het weiland, maar het is niet echt een normaal weiland. Het ziet er anders uit dan andere weilanden die ik gewend ben. Wat is het verschil? Het verschil is dat het een hele grote diversiteit in gras heeft. Het is ook blijvend grasland. Dit waren vroeger, je ziet ook allemaal slootjes ertussen door. Dit was vroeger ook allemaal vaarland. Waar links en rechts molentjes op stonden dat de tuinders het gebruiken konden. Nou is het één natuurgebied. Nou, je ziet wel dat er stekels, brandnetels, maar ook paardenbloemen, weegbree en riet en nou, van alles staat erin. En dat maakt wel dat je bijzondere melk hebt en dat de dieren wel sterk worden eraan. Wat is er anders aan dan? Nou, daar zitten stoffen in. Mineralen die voor die dieren heel gezond zijn. Wat je nog meer hebt, bepaalde mineralen kun je kunstmatig maken, maar die worden dan minder goed opgenomen of gebruikt als ze natuurlijk in een kruid gegeten worden. Hoeveel liter produceert het bij jullie? Wij zijn al heel blij als hij op jaarbasis 200 liter geeft. Nou, dat is nog niet de helft van wat een gangbaar bedrijf haalt. Waarom denk je dat er eigenlijk nog maar zo'n klein gedeelte in Nederland biologisch is? Ik denk, ik stam natuurlijk uit de tijd dat er al bijna niks was. Dus ik vind het in korte tijd heel erg vergroot. Maar het is niet. Er blijven natuurlijk de kleinere bedrijven die het niet redden, die vallen weg. En niet alle grote boeren hebben de mogelijkheid om om te schakelen. Omdat het gewoon de omschakelperiode te duur is. En niet iedereen ambieert het. Dus het is ook een, denk ik, een kwestie van tijd en of je steun genoeg krijgt om het areaal te vergroten. En de tussenhandel. Het is vooral ook de tussenhandel die met een prijs gaat lopen. Als ik mijn kaas moet verkopen, ik krijg die €35 voor mijn kilo kaas niet. Maar een speciaalwinkel vraagt die wel aan de consument. Alleen doen ze het dan per 100 gram en dan lijkt het niet zoveel. En dan kom je heel dichtbij als je het zelf doet. Of dichterbij als je het zelf doet vanaf je eigen erf koopt. Alleen je hebt met marktwerking te maken. In Nederland zijn wij gewend heel goedkoop ons dagelijks voedsel te krijgen. Voor een minimale prijs. En dat kan eigenlijk gewoon niet. Welke producten maken jullie dan nu? Wij maken nu ijs, yoghurt, we hebben feta, we hebben kwark, we hebben kaas. Je vrouw die is nu de ijs aan het maken, toch? Ja, die is nu het ijs aan het maken en die gaat zo uitdraaien. Laten we even gaan kijken. Ja, dat is goed. Kom ik naar binnen? Je mag naar binnen. Dus hier maken jullie het ijs? Ja, dit is de ijsmakerij en de pasteurs om de ijsmix te maken gebruik ik ook om te pasteuriseren voor yoghurt en kwark. Die maak je weer van de schapenmelk hier? Ook dat maak ik van schapenmelk. Alles wordt van de schapenmelk gemaakt. Welk ijs zijn we nu aan het maken? We zijn nu kersenijs aan het maken voor Tessel. Ja. Dat gaat helemaal naar Tessel toe? Ja, dit ijs gaat naar Tessel toe. Zij gaat bijna piepen, dus ik ga de bakken pakken. Ja. Alsjeblieft. Nee. Mag ik lekker? Ja, dan loop ik aan de vriezer. Maar heel romig. Ja, schapenmelk is heel romig. Ja. Wauw. Schapenmelk heeft niet een echt heel eigen smaak. Het is alleen veel romiger, veel meer vet, maar ook veel meer eiwitten dan koemelk. Nou, dat is wat je proeft. Hij is voller. Lekker. De nacht van KRO en CRV. Je hoorde verslaggever Jelle Stam op de biologische schapenboerderij van boer Mark en zijn vrouw Anita. Ja, Erwin, laten we maar beginnen met de eerste vraag. Wat denk je? Profeet of tovenaar? Ja, dat is een profeet. Ja? Ja. Hij zei veel dingen die jij ook beschrijft in je boek eigenlijk. Ook de rol van wat hij verdient. Ja, ja, ik heb natuurlijk in al die jaren ben ik bij heel veel van dit soort ondernemers op bezoek geweest. Ja. En wat mij opviel is dat hij ook... je hebt een best wel een bepaald aantal bladzijden waarin je praat over het soort gras wat overal staat in Nederland. Raaigras. Ja. Dat was niet aanwezig bij deze boer. Nee, hij beschreef een... Ik ken natuurlijk de situatie, maar hij omschreef een natuurgebied waar verschillende soorten al in het gras al voorkomen. En dat is in Nederland niet het geval. Dus... we hebben natuurlijk heel veel gras in Nederland. Dat is niet voor niks. Koeien eten gras. Hè? Die maken daar melk dan wel vlees van. Als we het over melk hebben, dan wordt melk afgerekend op vet en eiwitten. En Engels rijgras is hartstikke makkelijk te verteren voor een koe. En er komen goede waardes uit. En dus is half Nederland is niet eens rijgras. Want binnen rijgras heb je ook nog allerlei soorten. Okay. Maar dan kom je echt op een heel specifiek onderwerp terecht. Er is maar één soort en dat is Engels rijgras. En dat is de soort die in Nederland, die je eigenlijk altijd ziet langs de snelwegen. Ja, langs de snelwegen is dat nog wel. Maar want direct langs de snelweg heb je nog wel vaak die kleine bermpjes, et cetera. Dat wordt nog vaak wel beheerd. Maar echt alle graslanden die je in Nederland ziet, zeg maar, met al die rechte slootjes, zeg maar, hoe Nederland er soort van uitziet. Allemaal Engels rijgras. En je hoorde ook dat boer Mark zegt... zijn schapen geven veel minder melk... dan van een boer die niet op deze manier te werk gaat. Dan kom je toch op dat financiële aspect... waarbij jij zegt, de boer is ook de ondernemer. Ja, zeker. Hier lopen heel veel boeren tegenaan, denk ik. Ja, maar natuurlijk. Allereerst moet je er al over nadenken... dat dus het ene dier twee keer zoveel geeft als het andere. Hoe dat dan precies gaat. Ja. Er is een keer ergens een einde, denk ik, aan efficiëntie. Maar goed. Homoreel is dat ook nog misschien. Ja. Ja, nou ja, exact. In dit geval is het zeg maar echt, echt de helft. En in veel gevallen zie je dat de biologische landbouw zich tot de gangbare landbouw verhoudt op ongeveer 80%. En dat zijn dus dan, in principe is dat dan ook hetgene, die 20% die je dan minder volume hebt, moet je dan eigenlijk via de prijs terugverdienen. Ja. En dat is dan die extra prijs die je zou moeten kunnen ergens kunnen krijgen. En als dat het geval is, dan is het voor een boer hartstikke interessant om dat te gaan doen. Want dan kan je goed zorgen voor je omgeving en gewoon een boterham verdienen. Dan is het ook niet moeilijk om die keuze te maken natuurlijk. Als je gewoon een normale prijs zou krijgen. Nee, nou ja, ik bedoel, het is in ieder geval vele malen makkelijker. Want je hebt altijd natuurlijk nog wel dat er ook... Inmiddels is het allemaal zo geïntensiveerd in Nederland... dat er ook een hele hoop keuzes allemaal zijn gemaakt in het verleden. Dat je ook niet van de ene op de andere dag om kan. Mm-hmm. Maar als je zeker weet dat jij een boterham kan verdienen... en dat je daar gewoon goed van kan leven... dan is er volgens mij geen boer die daar niet heel serieus over na gaat denken. Maar het lijkt dan een beetje alsof de boer moet kiezen tussen geld of natuur... Moeten wij dan die keuze overlaten aan hun of moeten wij ze helpen? Wie is wij? Wij als de maatschappij of moet de politiek dan daar iets in zeggen? Ja, ik denk dat uiteindelijk dat je daar bijna niet, niet onderuit komt. Dat de overheid daar iets in zal moeten gaan betekenen. We kunnen het in ieder geval niet zo door laten gaan dat we het bij de boer laten liggen. Als je één seconde hebt, want ik hoor dat er een spookrijder rondgaat. Ja, rijd je op de A58 Bergen op Zoom, Vlissingen... dan kom je tussen Goes-Zuid en Arnhem-Muiden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen op Zoom, Vlissingen... dan kom je tussen Goes-Zuid en Arnhem-Muiden een spookrijder tegen. Duidelijk, dankjewel. Van die spookrijder weer even terug naar het boerenland... Want als zij aandacht moeten schenken aan natuur en die biodiversiteit, waar moeten ze beginnen? Ja, dat is wel echt afhankelijk. Aan het bedrijf ook? Ja, natuurlijk. Het scheelt nogal of je akkerbouwer bent of dat je iets doet met vee. Mm-hmm. Het scheelt nogal wat je ondergrond is, wat voor type bodem heb je, wat is het klimaat. Dat is echt een op maat gemaakt plan. Waar jij je kan wel hier heel graag katoen willen telen, maar dat gaat niet. Nee, succes. Nee. Ja. Dus ben je iets tegengekomen waarvan je zegt, nou, dit heb ik wel in al die jaren gezien en tijdens het schrijven van het boek. Er is, als je hierop focust, of dit hebben al die bedrijven in gemeen. Ik vind de intrinsieke motivatie van eigenlijk alle natuurinclusieve boeren, dus mm-hmm. de biologische en ook de biologische dynamische, die is echt, dat is echt fantastisch. Maar dat is in de afgelopen jaar wel echt, afgelopen decennia, het is wel echt vechten geweest, zeg maar, wat dat aangaat. Mm-hmm. Ik weet ook niet of ik dat nou direct zou aanbevelen aan iedere boer, want zo makkelijk is het namelijk niet om dat extra bedrag te krijgen. Nou, daar spraken zij natuurlijk net ook over. Ja. Bij de kaasboer ligt het wel zo. Maar ik bedoel, dan krijg je er een bepaalde mate van service krijg je erbij. Je kan het natuurlijk, de consument kan het om de hoek halen. Nou, al dat soort dingen. Beleving komt daarbij kijken. En dat is natuurlijk heel lastig als jij in een uithoek van Nederland aan het boeren bent. Ja, want je zou wel willen zeggen van oké, hij zegt ook, ja, het is makkelijker als ze het kopen bij mij. Want dan kom je dichter bij die eerlijke prijs. Maar dat verzorgingsgebied van een boerderij is natuurlijk niet zo groot als die kaaswinkel midden in het centrum van de stad. Nee, dat is het. Ja, dat is natuurlijk hoe ketens werken. En dat is ook heel uitgebreid hebben we dat natuurlijk onderzocht. Hoe die korte ketens of kortere ketens, hoe dat dan ervoor kan zorgen dat die boeren wel die keuzes kunnen maken. Alleen het probleem is dat je komt al zo snel, gaat die... Het gebied wat je gaat verzorgen, dat wordt zo groot wat je dan zou moeten verzorgen. Ja, die komen niet meer. Die denk je, ja, ik ga niet met 3 kinderen 7 kilometer fietsen om alleen maar mijn asperges te halen. Ik noem maar iets. Ja. Maar. Ja, precies. Het houdt ergens een keer op. Los van het feit dat je de tijd misschien ook niet hebt, is het natuurlijk gewoon een menselijke markt gegeven, toch? Zeker. Ik denk dat het misschien wel leuk is om te benoemen dat Herenboeren wel echt een leuk initiatief is die hier proberen verandering in te brengen. Mooi. We hebben nu vooral gekeken naar de boer en zijn boerderij. Maar er zit ook een vrije markt en nog een aantal andere spelers. We spraken er al even kort over. Inkopers, verkopers, maar ook wij, de consument. Laten we daar verder zo meteen over praten. Maar eerst naar jouw derde nummer. Het is heerlijk dat jouw muziek zo lekker divers is. Ik heb Rainpower. Mm-hmm. One Mic. Mm-hmm. Reden voor, goed nummer. Ik vind het beste hip-hop nummer wat ooit gemaakt is, denk ik. Ja, en ik vind Brainpower gewoon echt waanzinnig. Ah, je gooit wel uitspraken elke keer bij... Bij de muziek durf ik dat wel. Turn my headphones up. Nothing gonna stop me now. Uh-huh. Nothing, baby. Nas. I'm here now. Brainpower. We here. It's your world. Yo. Yeah. Dit is voor allemaal peeps en fans en hersenders die verder kijken dan de pers. De kudde meningsvorming, de herder dit vers. Hoe heftiger de stress, des te verder de levensles. Zich ontwikkelt, des te verder het besef. Wat moet je zonder liefde beginnen? Misgeliefde, beminnend in diepste van binnen. Met om in liefde voorzinnen. Vertaal met tranen in het leven. In lyrics zwevend woorden banen zich snel wegen. In de geest met lanen en stegen. Binnenin houdt mijn hart. Zo'n weg naar mijn vingers kan het niet echt verzinnen. Hand om mijn pen en mijn tekst kan beginnen. Sirene ween het zwaar en naar mijn brain van jarenlange vreemde. Eend tot een maand op nummer 1. En flashbacks van mijn jongenskamer. Jaren alleen, de dood van geliefde. En viel mijn tranen ineen. Je breekt daar, wat wou je nou? Als je verder gaat en denkt na, hou jij van jou? Als je nergens staat en weg met lege praat. Ga niet voor geld op de spiegels. Ben me bewust van deze verses. Dus benut elke regel. Je hoort de brain omdat je pure wou. Voor iedereen van Nederland tot Kaap. Verder jaar, Aruba, Bonaire, Curaçao. Suriname, Turkije, Bahamas, Blije, Marokko, Vlaanderen. Afrika tot Aziatische wijken. Zuid-Amerika, Europa, USA. One mic, kom, kijk, luister. All I need is one mic. All I need is one mic. Kom, kijk, en luister. All I need is one mic. All I need is one cup, one page, and one pen, one prayer. Tell God, forgive me for one sin. Matter of fact, maybe more than one. Look back at all the hatred against me. Touch all of them. Jesus died at age 33. That's 33 to 20 to 16 apiece. piece, that's 32, which means one of my thuns was holding 17. 27 hit your crew, 6 went into you. Everybody gotta die sometime, hope your funeral. Never get caught up, pain to go through the innocent. Nothing is fair, brothers roll up. From wheelchairs, my heart is racing, tasting revenge in the air. I let this all slide for too many years, too many times now. I'm strapped with a couple of too many. If that people really with me, get busy, load up the do more than just hold it, explode the until you empty. There's nothing in our way. They bust, we bust, they rust, we rust. Flying feeling, I feel it in my gut that we take these dudes to war. Lie them down, cause we stronger now. My people's the time is now. All I need is one mic. Okay. All I need is one mic. All I need is one mic. Okay. So all I need to do is thing, you know. All I need is one mic. Alleen op hoeken van straten, lees je boeken, luister je platen. Hoor politici weer oeverloos praten, voel je verlaten en moet dan wel wraken. Het goede verlatend, plaatsmakend voor woede door haten. Voel je gelaten, wie gooit de roet in zaken? Wie blijft al vloekende praten? Wie heeft het goed en wie vlaat het? Wie is bedroefd en wie schaadt het? Wie hoest er, wie gaat er? Wie proest er, wie slaapt er? Wie doet alsof is namaak? Wie bloedt het, wie hapert? Zoveel vragen in een wereld banger en enger. En ben met verlangen verstrengeld op de klank van mijn rengen. En voor speciale personen voel ik diepe liefde die prachtig is. En zie het niet voor niets, verdiep me dan in de alchemist. Fucking this, pas als ik wak op shit die pakkend is. Veel te lang in geslikt, tot mijn ziel naar adem zakkend. Het is alleen vrede in mijn geest op stage met die ene mic. Weet een hype, de keer gaat als een vreselijk beest. Schreeuw het uit, verschil moet er zijn. De diepes van unbelievers, laat je niks wijs maken. Pieps en gaan voor wat je lief is. En je hoeft niet te doen alsof je shit is jezelf. En zoek maar waar je wilt, echt waar, maar het zit in jezelf. One mic, kijk, luister. All I need is one mic. All I need is one mic. Kijk. All I need is one mic. All I need is one life, one try, one breath. I'm one man. What I stand for speaks for itself. They don't understand and want to see me on top. Too egotistical. Talking all that slick stuff, but my name is biblical. Wonder what my secrets is. Enemies move on you only if they know what your weaknesses I have. None too late, I'm mad, young, I'm laughing. Cause I'm a cool brother. Thought I wouldn't have that ass done. Fooled you brothers, what you call an infinite brawl. Eternal souls clashing. World gets deep. Some beef is everlasting. Complete with thick scars. Brothers knifing each other up in prison. Drama, where does it start? You know the block was ill as a youngster. Every night it was like a well get killed. Body found in the dumpster. For real, a hustler. Purchased my range. People throwing dirt on my name. Jealous cause fiends got their work and complain. Women left me cause they thought I was finished. Should've knew she wasn't true. She came to me when a man caught a sentence. Diamonds are blinding. I never make the same mistakes. Moving with a change of pace, lighter load. See now the king is straight. Swallowing my melon cause none of these brothers real. Heard they were telling police how can a kingpin squeal. This is crazy, I'm on the right track. I'm finally found. You need some soul searching. The time is now. All I need is one mic. One mic. One mic. Yeah, yeah, yeah. All I need is one mic. One mic. That's all I ever needed in this world. Cash. All I need is one mic. One mic. Cars. The jewelry. All I need is one mic. Spread my voice to the whole world. One mic, brain power. En nou, in de studio hebben we meer dan één microfoon. Want achter de tweede microfoon staat Erwin van Woudenberg. Fijn dat je er nog bent. Leuk bruggetje met die microfoons. Ja, ja. Ja, absoluut. Ik dacht, ik zal het eens proberen. We praten al de hele nacht over duurzame landbouw en de vrije markt. Een van die schakels is de boer. Maar een andere schakel is de consument. En we hadden het er al even over, hè, dat duurzaam, lastig te begrip. Als ik door de supermarkt loop bijvoorbeeld, dan probeer ik daar toch ook op te letten. Zijn mijn eieren biologisch of duurzaam? Staat er iets op waarvan ik kan, waaruit ik kan afleiden dat het product wat ik koop goed is? Voor je omgeving. Voor mijn omgeving, ja. Niet te doen dus. Nee. Dat is, nou, biologisch, dat is nog degene, zeg maar, in een supermarkt, als er een biologisch keurmerk op staat, of het Demeter keurmerk van biologisch dynamisch, dan dat is de keuze die je vanuit het perspectief van je omgeving, mm-hmm, zou willen maken. Dat zijn uiteraard dan ook de producten die over het algemeen een stukje... duurder. Ja, dat is... Al heb je wel in sommige supermarkten nu dat je bijvoorbeeld dan... ik wil niet een supermarkt promoten, maar dat als je een soort van lid bent, als het ware... Ja. Dat je dan 10% korting krijgt op biologische producten, dat soort dingen. Ja, het is echt wel interessant om te zien, zeg maar, welke rol dat ze op zich proberen te nemen. Maar het blijft natuurlijk zo dat op dit moment het aandeel biologisch... even kijken, in Nederland is nu zeg maar, de landbouwgrond in Nederland... want daar gaat het uiteindelijk om als we het over de omgeving hebben... Mm-hmm. Is 4,5% iets in die... Ja, dat was niet veel. En Liechtenstein stond bovenaan, als ik het goed heb onthouden. Ja, dat Liechtenstein is een land dat vrij aardig gaat. Luxemburg, volgens mij, zit ook in die hoek. Waar het allemaal wat verder is. Denemarken is al een stukje verder. Nou, daar ga ik al. Hè. Als ik zeg verder, dan zit er al heel erg een waardeoordeel. Want daar geef ik al aan, dat is de kant waar we naartoe moeten. Yes. Terwijl er gewoon... Ik bedoel, 80-90% van de mensen die erover mogen zitten zeggen... dat is helemaal niet de toekomst. We moeten naar een intensieve landbouw... zodat we meer ruimte hebben voor natuur. Ja, want als je zegt intensieve landbouw... dan betekent dat zoveel mogelijk producten van de grond afhalen... en niet gelet dan op de aarde... zodat je meer ruimte overhoudt voor de natuur. Ja, dat is een van de onderdelen daarbij. Dat als je zoveel mogelijk productie van 1 hectare af kan halen... en daarmee iedereen kan voeden... Mm-hmm. Hebben we zoveel mogelijk ruimte over waar we dan met natuur bezig kunnen. Ja. En eigenlijk moeten we dus dan voortaan letten niet op duurzaam, maar biologisch. Als je dan toch producten wil kopen die goed zijn voor je omgeving. Ja, ja, als je die mogelijkheid hebt. Hè, want dat moet ook nog in je budget passen. Ja, natuurlijk. Zeker. Dat moet wel passen. En dat is nogal eens de vraag. Ook al haal jij een onderzoek aan dat de consument wel... bereid is om meer te betalen. Want je schrijft is... wat we wel weten is dat een bepaalde bereidheid is... om te betalen voor duurdere producten... met een positief impact op de collectieve welvaart. Dus ja. Die bereidheid is er. Ja, dus die is zeker bij een deel van de mensen is die aanwezig. Daar zie je nog wel dat de onderliggende waardes weer verschillend zijn. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld het thema dierenwelzijn bijvoorbeeld... die zit daar ook vaak in. Ja. Dat heeft niet zo heel erg veel met de omgeving te maken. Want het gros van de dieren staat op dit moment in de stal. Ja. Ja. Ja. Dus er is een groep mensen die daartoe bereid is. En dat zien we natuurlijk ook. Hè. Er is natuurlijk wel een assortiment in biologische producten. Maar dat is nog steeds heel erg klein. En ik zie niet dat met die prijsverschillen... zich zal gaan ontwikkelen als dat de vrije markt ervoor gaat zorgen... dat helemaal gaat draaien. Nee. Dat moeten we denk ik gewoon uit ons hoofd zetten... dat ooit gaat gebeuren. En zou je dan zeggen... nou, de overheid moet ingrijpen, supermarkt zelf? Ik zou zeggen dat de overheid kan ingrijpen... zeker ook op het gebied van dat... woord duurzaamheid, van wat is duurzame landbouw... Mm-hmm. Dat die daar echt zich sterk voor gaan maken. Dat ze daar een definitie voor gaan vinden. Want dan kan je echt een richting op. Als je dan vervolgens erop uitkomt dat het inderdaad zo is... dat de landbouw die een lagere productie per hectare is... en dan zijn we weer bij bij af. Begrip. Maar dus die minder productie hebben, dat we die graag... dat we dat zien als... dat is de duurzame kant waar we op willen... dan moeten we ergens dat geld vandaan gaan krijgen. Want dat is dus een lagere productie. En als je die vraag stelt van... oké, waar zou je dat geld vandaan kunnen halen... dan zeg ik, dan kan je eigenlijk de hele keten laten voor wat die is. De enige plek waar je hem neer zou kunnen leggen in mijn optiek... zijn de merken. Laten we het daar zo meteen even verder over hebben. Want ik hoorde de eindtune. Maar je bent er nog gelukkig zo meteen. Dus dan kunnen we daar even op uitdiepen. Want tot zover het eerste uur van de nacht van Caro NCRV. Met duurzaam ondernemer en schrijver van het boek... Duurzame landbouw en de vrije markt, Erwin van Woudenberg. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio... om je prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij naar het gesprek van de afgelopen uur hebt geluisterd. Misschien ben je wel een boer die duurzaam probeert te zijn, biologisch. Laat het vooral weten. Is de natuur een belangrijk onderdeel in jouw leven? Ook wel benieuwd. Of ben je gewoon benieuwd wat voor soort muziek Erwin nog meer in petto heeft? Kan je ook natuurlijk altijd voor bellen of appen via de NPO Radio 1 app. Alles mag, alles kan. Dat straks in het tweede uur van de nacht van Caro en NCRV. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Australië zijn bij een busongeluk zeker 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg vervolgens op een grote rotonde over de kop. Onduidelijk is nog waardoor. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. In Elburg in het noordwesten van Gelderland is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was 's nachts onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. De brandweer is nog tot in de ochtend bezig om de laatste vlammen uit te krijgen. In Oekraïne is een boot met evacuees uit de stad Gerson beschoten door Rusland, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen en 23 anderen raakten gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt, maar zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog wel steeds vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Het weer, het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers, met 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar 2 uur van de nacht van KRO NCRV. Vannacht spreek ik met duurzaam ondernemer en auteur van het boek Duurzame Landbouw en de Vrije Markt, Erwin van Woudenberg. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het vorige uur hebben we het gehad over wat nou precies duurzaam is. Ja, een heel hol begrip dus. En over de boer, over zijn boerderij en over het welzijn van de aarde. Maar nu mag jij je vragen stellen aan Erwin. Heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. Erwin, fijn dat je nog bent. Ben je een beetje ready ervoor? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Mooi. Dan gaan we daar naartoe. Laten we maar eerst even een vraag behandelen die net binnenkomt van Pieter. Waarom geeft een schaap minder melk als ze Engels rijgras eet in plaats van verschillende soorten andere planten? Ik denk dat hij hem exact andersom bedoelt. Want de schaap geeft minder melk als hij juist verschillende soorten gras eet. Hè? Ja, dus kijk, het is, ik ben geen schaaphouder. Dus ik weet niet helemaal precies hoe het zit met schapen dan wel. Met koeien. Mm-hmm. Het Engels rijgras is gekoppeld aan koeien. Ja. Want ja, die lopen er het meest in Nederland. Het is een totaalplaatje van hoe wij onze veeteelt hebben ingericht in Nederland. En dat is dus met voeding, krachtvoer, wat daarbij komt kijken. En alles is daarin gericht, dus ook de keuze van het gras is daarbij gericht om de koe, en waarschijnlijk werkt het exact hetzelfde bij schapen, zoveel mogelijk melk te laten produceren, omdat je dan zoveel mogelijk productie hebt. Juist. En dat is een van de onderdelen daarvan, is dat dus Engels rijgras. Daarvoor koeien, en dat weet ik niet of dat bij schapen ook zo geldt, daar heel goed in toe in staat is, dat een koe goed in staat is om dat te verwerken en daar dus veel en vetrijke en eiwitrijke melk van te maken. En dat komt ook weer terug bij wat je al zei, dat de boer, het is in eerste plaats natuurlijk een ondernemer. Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat als je dat niet meer bent, dan is het ook klaar. Dan ben je ook geen. Ik bedoel, ja, dan. Ja, het succes, dan is een hobby als je een paar schapen en een paar koetjes hebt. Ja. Ja. Je kan, als je een vraag hebt, kan je hem ook sturen via de NPO Radio 1 app. En je kan hem ook inspreken. Dus iemand die hem heeft ingesproken is Bram. Nou, komt ie. Is duurzame landbouw hetzelfde als kringlooplandbouw? Of zijn er verschillen? Ja, er zijn heel veel soorten landbouw. Ja, jij bent expert hierin, denk ik. Ja, ja, dus dat kringlooplandbouw is, net zoals alle andere vormen van landbouw, is duurzame landbouw. Mm-hmm. Althans, hè, zo, dat is in ieder geval wat ieder merk wat wij kopen pretendeert. Dus kringlooplandbouw is duurzame landbouw. Alleen zegt dat niet zoveel, omdat dus het woord duurzaam volstrekt geen waarde meer heeft. Ik weet niet of hij mijn specifieke mening zou willen weten over de kringlooplandbouw. Het is in ieder geval een... Wat houdt dat in precies, kringlooplandbouw? Nou, het is in ieder geval het sluiten van kringlopen. En dat wij überhaupt een landbouw hebben gecreëerd waarbij dat niet meer het geval is natuurlijk al... daar moet je voorzichtig je vraagtekens bij stellen. Ik denk dat het... het is wel zo hoor, dat ook in Nederland, er zijn echt heel veel stromen die al decennia lang allemaal gebruikt worden en allemaal verkocht worden. Daar zijn we echt best wel goed in. En ik denk eerder dat het is eerder een al heel erg lang bestaand concept waarbij je eigenlijk bijna niet, zeg maar, iets anders zou kunnen doen, wat een beetje in een nieuw jasje is gegoten. Het zou ook nog kunnen, want er is ook nog een groep boeren die heten specifiek de kringloopboeren. En daar wordt het volgens mij weer wel weer... Ja, daarom, volgens mij zit hij in Zuid-Holland ergens. En daar is het dan wel weer, heeft het wel weer een aantal andere waardes. Alleen die kan ik hier niet zo oplepelen, hoe zij dat doen. Daar ben ik niet zeker van. Nee, snap ik. En dat woord merk, dat is ook nog iets wat je uitdiept. Ja, kan je dat misschien even uitleggen? Je zei net al, het merk heeft een belangrijke rol in deze hele keten. Ja, ja, zeker. Want dat is hetgeen namelijk wat wij als consument kopen. Daar zijn wij, bedoel, als wij lopen een supermarkt in en wij weten wat we willen hebben. En als we dat nog niet weten, dan schreeuwen de verpakkingen ons of de reclames ons wel toe wat wij zouden moeten willen kopen. Ja, je koopt de boter van hetzelfde merk altijd. Bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk onderdelen daarin. En dat geldt dan voor ieder product waar je dan waar je dus positieve ervaringen mee hebt. En in die zin is dus het merk het allerbelangrijkste om te weten welke keuze je moet maken. En dan zijn er natuurlijk wel een aantal dingen die daar je van die keuze af kunnen halen. Bijvoorbeeld de prijzen. Dat iets is in de... twee voor de prijs van Insio. Nou, dan gaan we dat merk maar eens proberen. Ja. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld denkt van, nou, oké, ik eet geen vlees meer. Hè, dus we gaan op de vegetarische of veganistische tour. Dat is ook eentje die best wel te begrijpen is. Maar op basis van landgebruik ga je geen ander merk kiezen. Zeg maar, wat er aan ten grondslag ligt. Want allereerst moet je het al weten dat het er überhaupt, dat er landgebruik aan ten grondslag ligt. Ja. Wat bij zo goed als ieder product inderdaad het geval is. Ja, want de enige manier waarop wij denken dat te weten is dus als er staat duurzaam. Ja. Dan denk ik, top. Ja, precies. Dus ik bedoel, maar dus, dan heb je dus nu. Neem even het geval dat je dus, je gaat schapenkaas kopen. Dus we zetten een vraag, schapenkaas. En die ligt daar in het schap voor. Die man die zei net, een kilo, €35 ligt die in het schap. Ja. Duurzame kaas. En daarnaast ligt zijn kaas, ook voor €35 en ook duurzaam. Dus één heb je dus het merk wat je altijd koopt, die schapenkaas, zeg maar, is duurzaam. En dan heb je de kaas van de dame en heer van net. Om die keuze te gaan maken, zeg maar, van jouw merk af te stappen, ja, dan moet je invulling gaan geven aan dat duurzame begrip. Ja, en dan kom je bij vragen als, ja, waarom maakt dat uit dat het een divers grasland is? Ja, ja, dat moet je maar net weten. Dan heb je veel meer informatie nodig. Ja, dat is helemaal niet te doen. Moet je voorstellen, ik bedoel, dan heb je het hierover. Dan zitten we al alleen in de schapenkaart. En dat zou je dan moeten gaan doen voor je ijsjes. Mm-hmm. Ja, zeg het maar. Succes. Ja, succes. Ja. Ja, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Ja, ik zit ook te denken hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar... Nee, dat zou kunnen als je duurzaamheid als begrip, als je daar daadwerkelijk een waarde aan gaat hangen. Dus als er iemand zit, een partij is, zeg oké, en dit is het wel en dit is het niet. Bijna dat er een keurmerk op komt. Nee, ik zou misschien een overkoepelend keurmerk, dat zou kunnen, hè? Die dus gewoon aangeven van oké, dit is de score voor dit product. En dan moeten we kijken, niet in mijn optiek, niet kijken de impact per product, maar de impact per hectare. Yes. Dus dat we weer die aarde als als basis nemen. En dan zou je dat prima kunnen eigenlijk. Oké, dit heeft een impact score van 8 en dit heeft het van 4. En 4 is slechter dan 8. Dus als je het goed wil doen voor de aarde, dan moet je deze nemen met die lagere score. Daar kan je wel naartoe werken. Dan zou je in principe alle andere keurmerken kan je daarmee... zou je in principe daarbij overbodig kunnen maken. Maar nu zitten we wat stappen. Zitten nog echt heel veel stappen. Ja, verder. Ja, wat wel fijn zou zijn, want de hoeveelheid keurmerken die je ziet op alle producten is natuurlijk ook zo groot dat eigenlijk verwatert gewoon. Ja, jij kent het eierschap ook in de supermarkt. Ja. Ja, ik weet niet hoe jij je daarbij bij voelt, maar... Ik eet best veel eieren. Dus ik koop denk 3 keer per week koop ik zo'n doosje van 6 stuks eieren. En elke keer weer, en sinds... ik ben afgelopen week begonnen met je boek. En de tweede keer dat ik deze week eens eieren gekocht, had ik het boek gelezen. En toen ging ik ook naar het schap en dacht ik, ja, dit is eigenlijk de struggle die ik altijd heb. Want dan ben ik eerst aan het kijken, oké, zijn het vrije uitloop eieren? Hoe duur zijn die dan? Zijn het biologische eieren? En steeds meer dingen. En dan zie ik vervolgens weer witte eieren en je hebt bruine eieren. En om de een of andere reden zijn eieren bij mij bruin. Dus dan moet je ook weer denken, oké, maar boeit dat nou heel veel? Het is echt zo'n een ding. Ja, maar het is niet te doen. Schoon, we hebben het over eieren. Ik bedoel, dat is dus een enkel product waarvan we nog weten waar het vandaan komt. Maar ik bedoel, je betaalt soms fors meer. Het kan echt 70 cent meer zijn als het biologische eieren zijn. En ik denk, ja, wat is het verschil dan in een... Ja, en dit is wat waar iedereen in zit. En omdat ons brein is helemaal niet in staat om dat allemaal mee te gaan nemen in die beslissing. Stel nee, dat beschrijf je ook. Ja, voor alles zou doen. Hoe lang ben je dan in die supermarkt die dag? Nou, dat en die week, doodmoe kom je er ook uit natuurlijk. Ja. Ja, want je beschrijft die twee soorten hersenen, hoe je de keuzes daarop maakt. Hè? Dus ja. Die twee helften in je brein, zeg maar, wat door Daniel Kahneman is beschreven in ons vuilbare denken. Het is waanzinnig beschreven. Ja, en in de supermarkt ga je niet elke keer dat helemaal analyseren welk product voor elk product wat je wil kopen. Nee, want als je dat. Ik heb het dus getracht te doen in de afgelopen 10 jaar. Ja, niet te doen. Het is echt niet te doen. En is het dan zelfs nog zo dat als je dat je het ook niet eens kan doen in de supermarkt, dat er niet genoeg informatie staat op de verpakkingen. Dus dat je ook nog allemaal voorkennis zou moeten hebben überhaupt. Jazeker. Ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal dingen die wel vrij eenvoudig zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld vegetarisch. Hè? Dus vlees of geen vlees. Nou, dat is er eentje, die is te doen. Maar dan vervolgens, als je dan geen vlees eet, dan moet je al gaan kijken, oké, wat zijn de ingrediënten in deze burger? Hè, is het erwten of soja of champignons of whatever? En dan moet je dus gaan kijken naar de herkomst van die losse ingrediënten ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat is je omgeving uiteindelijk. Die sojaboon komt ergens vandaan. Ja. En dat al een enorme stap is ten opzichte van echt vlees. Dat is één. Maar dan moet je dus gaan kijken naar wat is de impact die soja heeft op de omgeving al daar. Ja, dit kan je dus niet overlaten aan de consument. Nee. Dat kan niet. Dat is echt een illusie. En toch proberen we dat al 20 jaar en is het nog steeds zo dat de overheid nog steeds roept van oké, we gaan nog meer geld. Nou, dat weet ik niet trouwens of het nog meer is, maar we blijven geld in het opleiden van mensen om dat zij die keuze kunnen gaan maken. Ja, maar dat is eigenlijk grof gezegd bullshit. Omdat of misschien wel echt wishful thinking. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. We hebben Gonny op de lijn staan. Goedenacht, Gonny. Hoi, met Gonny. Goedenacht, vertel, wat is je vraag? Ja, ik had net eigenlijk voor mij, was er zelf niet op gekomen, maar ik geloof niet. Hij had het over, stel dat je in een stuk land bewerkt die met intensieve teelt. Dan betekent dat in vergelijking met biologisch-dynamisch of biologisch, dat je als je dat land bewerkt, hè, met pesticiden en zo, dan kan je eventueel een groter gebied voor natuurgebied gebruiken. Maar waarom kan je dat niet samenvoegen? Laat die pesticiden achterwege, want ook dat stuk grond is bij wijze van spreken van dezelfde planeet als die stuk grond wat natuur. Laat daar die koeien op grazen met dat onkruid. Ik zie Erwin knikken. Ja, ja. Dit is de profeet. Dit is. Nee, maar ik doe al 30 jaar heb ik een moestuin, een biologisch of eigenlijk biologisch dynamisch, maar de dynamisch is erg moeilijk. Waarom voeg je die twee niet samen? Laat de natuur in dat zogenaamde wat jij afgebakend hebt als landbouwgrond voor pesticiden. Mm-hmm. Doe dat onkruid erin. Zogenaamde onkruid, hè? Mm-hmm. In plaats van alleen gras. Zet er een paar bomen in. Dan hebben koeien ook schaduw. Mm-hmm. Want het is ook zo idioot in Nederland dat er geen bomen in weilanden staan bijna. Ja, ja. Plaats een paar bomen. En wat ik ook idioot vind, dat is dat 70% van de productie van varkens, dat is voor de export. Ik was in Italië op een berg om de zonsverduistering te bekijken. En toen was daar was een restaurantje. Dat werd 2 keer per jaar bevoorraad. En waar denk je mee? Met vleeswaren uit Nederland. Ja. Het is schandalig. Nee, maar wij zijn zo'n pieplandje. En dat vind ik wel. De jonge man die bij je zit, die zei van er zijn geen slechte boeren. Geen boeren die het slecht bedoelen. Mm-hmm. Maar als je varkenshouders hebt, of misschien ook andere koeienhouders, geithouders, ik weet het niet, maar in elk geval weet ik van varkenshouders, dat zijn geen mensen met een goed hart. Nou, dat is wel heel heftig natuurlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. En wat betreft het gebruik met verschillende soorten beplantingen en dergelijke. Vind je Erwin en mij helemaal aan je zijde, denk ik. Ja, maar ook, jongen, wat zou je. Een varken is zo intelligent. Is echt reuze intelligent. Mm-hmm. En dat wij zo met ze omgaan, dat is toch een. Ik heb de hele tijd naar je geluisterd. En Dank. Ik word daar zo verdrietig van eigenlijk. Eigenlijk wel. En we ook boos hoor. Want dan denk ik aan die varkensstallen. En natuurlijk. Maar dank voor je vraag en voor het aankaarten van dit. Maar ik moet ook door, want ik heb iemand anders alweer op de lijn. Ja, want we moeten dit onderwerp lekker even uitdiepen. Dus dank voor je vraag, Ronnie. Ja, dank je wel. Het is goed. Dag. Doeg. We zijn het helemaal eens wat betreft de beplanting en de bomen, hè, met Ronnie. Ja, zeker. Alleen ik ga er dus alleen is het dus voor een boer om die keuze, zeg maar, aan zich te maken. En dat is wat we natuurlijk vaak horen. Oké, de boer moet dit, de boer moet zo. Dat gaat helemaal niet, omdat die dus dit systeem wat we met z'n allen hebben gecreëerd, daar zit je gewoon echt in vast. En dat gaat niet van de een op de andere dag veranderen. Nee. We hebben natuurlijk alles getracht te automatiseren en te vergemakkelen. En terecht ook, hè? Ik bedoel, want. Kijk, moeilijk nog steeds met paarden over de akkers. Ja, precies. Maar met een paard ga je wel net wat makkelijker om een boom heen. Dan met een ding wat 25 meter breed is. Ja. Ook al dit soort dingen, die zijn we dus allemaal aan het doen. Ook in Nederland, allemaal aan het proberen. Hoe zouden die gewassen met elkaar kunnen samenwerken? En al die pioniers, wat ik het over had, in die permacultuur, in de voedselbossen, maar ook de gangbare sector, is al aan het experimenteren. Hoe kunnen we dit nou op een andere manier doen, dat we meer gaan luisteren naar wat die aarde ons vertelt? Meer de profetengedachte. Ja, die komt er langzamerhand. Komt hij daar echt al meer naar voren? En er zit weer een bruggetje in. Want het toeval wil dat we een beller hebben. Met een vraag over profeten, toch, Timo? Ja, klopt. Ja. Goedenacht. Hey, ik heb ooit een reportage gehoord over regeneratieve landbouw. En daar was het bodemrijk op een gegeven moment zo rijk. Dat de productiviteit van het land het benaderde aan de productiviteit met behulp van kunstmestbestrijdingsmiddelen en dat soort dingen allemaal. Want er zaten ongeveer 45 wormen per vierkante meter in, onder andere, maar ook schimmels en dergelijke dingen. Maar met permacultuur heb je ook geen bestrijdingsmiddelen nodig, omdat de gewassen elkaar beschermen en voeden. En met druppelirrigatie kan je eventuele watertekorten tegengaan. En als ik dan zo naar de profeten kijk, maar die niet op kunnen tegen de tovenaars, zogezegd. Mm-hmm. Dan denk ik van ja, uiteindelijk gaan die tovenaars de aarde uitputten en valt het aanbod helemaal weg, waardoor er voedseltekorten ontstaan en de prijzen vanzelf omhoog gaan. Maar moet tot die tijd, is het niet verstandig om tot die tijd de 50% beste profeten tot een leefbaar loon te subsidiëren om die investeringen die daarin gepleegd zijn en de kennis die daarin ontwikkeld is overeind te houden? Ja, dat is eigenlijk de vraag die sowieso gesteld moet worden vandaag. Ja, maar het is een hele goede vraag. Het is alleen geen toekomstvraag. Het is al lang en breed gaande. Behalve die subsidiëring daar naartoe. En daar probeert de overheid wel wat in te betekenen. Maar nog lang en breed niets voldoende om daadwerkelijk veel of in ieder geval een aanzienlijk aantal boeren daadwerkelijk daartoe te kunnen motiveren. Het is ook niet zo dat Europese, want daar gaat geloof ik heel veel geld in de landbouwsubsidies om, dat Europese subsidies voor een deel kunnen worden verlegd in die richting. Nou, alles kan, hè. Waar een wil is, is een weg. Maar zeker ook binnen Europa heb je weer allerlei verschillende belangen die daar spelen. Maar het is iets wat ik van harte toejuich. Want we zullen toch echt dat met z'n allen voor elkaar moeten gaan krijgen dat we naar een leefbare aarde toe gaan. Eens. Ja. Eens. Ik ben trouwens ook een ontzettende fan van Lente.land, maar dat ken je waarschijnlijk wel. Ja, zeker. Dat was een van de kandidaten in de vijf dagen van Pound. Er was een hele week over alle soorten vormen van landbouw. En dat was ontzettend informatief, kan ik je vertellen. Ja, Lenteland vind ik echt fantastisch. Ik ken hem nog niet, maar dan ga ik dat eens even bekijken morgen. Lente.land. Ja, Lente.land. Dankjewel. Timo, fijne nacht nog. Jij ook. Hoi. Hoi. Laten we even een kleine break nemen van de vragen. Maar bel vooral of app vooral als je nog vragen hebt. Ja, aan de andere kant van de radio. Want we maken het programma samen. Maar laten we eerst nog even... laten we even doorgaan nog naar duurzame boodschappen. Aangezien een van onze verslaggevers, Pien van Dongen, is wilde kijken hoe het zit bij zo'n lokale supermarkt. Ze wil boodschappen met minder plastic verpakkingen en meer lokale producten. En een goede plek om te beginnen is bij Zero Waste Supermarkt van Linde en Floor in Wageningen. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Ik pak een mandje. Waar beginnen we? Kikkererwten zie ik hier. Mm-hmm. Die ga je naar achter duwen en dan komt het er hier uit. Top. In een bakje opgevangen. En dan nu doe ik dit in een papieren zakje. Of in je eigen verpakking. Ja, eigen verpakking. Ja. Die doe ik nu niet. En hier zie ik ook, hebben jullie ook pasta? Ja. Oh, dit kan ik scheppen. Zo. De granola. Ook twee schepjes van. Oh, dat ruikt ook lekker. Mhm. Na Zero Waste focussen jullie ook op lokaal. Van waar die keuze? Zodra je lokaal blijft handelen, dan heb je ook met andere mensen van doen die een klein bedrijf hebben waarschijnlijk. En dan handel je van mens tot mens in plaats van groot bedrijf tot groot bedrijf. Je ziet hier deze rij appelsap en perensap en peerrode bes. Dat komt allemaal hier uit de buurt. Oh, de Betuwe zie ik. Ja, dus die hebben verschillende boomgaarden, waaronder in de Betuwe. En achter ons zie ik inderdaad groente en fruit. Ja. En dit is allemaal sowieso Nederlands en ook het liefst lokaal. Ja. Heb je dan behalve een voorbeeld? Oh ja. De knoflook. Want we konden allebei niet zonder knoflook leven. Die komt uit Spanje het hele jaar door. Noodzakelijk, ja. Ja. Maar zie ook een bordje boven jullie fruit. Ja. Ja, we hebben dat geprobeerd om de lokale leveranciers allemaal op de foto te zetten. En af te beelden in de winkel. Ja, heel vaak staan hier mensen zo bij dat groenterek en dan zegt een kindje tegen de moeder van, oh kijk op die foto, dat is de vader van Julia. Hebben jullie een product, misschien een van de producten waar jullie het meest trots op zijn? Veel dingen. We hebben hier hele leuke bakkers, echt in Wageningen. En die bakken brood met het meel van Molen de Vlijt, die ook hier in Wageningen is. En Ivo is een bakker hier in Wageningen en mensen zijn echt verslaafd aan zijn broden. Dit is echt super lekker. Van die mooie Franse decembroden met zo'n heel knapperige korst. En ja, als we dat een keer niet hebben, dan maken we mensen echt heel verdrietig. En kaas van de hooilanden, dat Linde nu aan het snijden is, dat vliegt hier ook over de toonbank. Nou, dus het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om een gehele supermarkt te zijn, zeg maar, dat we ook de verse producten, brood en kaas en eieren, groenten en fruit en ook zuivel, dat we eigenlijk toch alles zo'n beetje hebben, dat je hier je hele boodschappenronde kan doen. Maar per product hebben we vaak maar één keus, omdat wij dan de hele zoektocht hebben gedaan naar wat is het meest duurzame volgens ons en wat is nou echt de beste optie. Dus we hebben niet 10 verschillende soorten eieren hier, maar gewoon van één bedrijf wat het meest dichtbij en het meest duurzaam is. Jij doet hier vaker boodschappen? Ja, minimaal 2 keer per week. Ja, in je mandje zitten. Ik heb eieren. Dan heb ik hibiscus en voor de thee, hibiscus. En dan heb ik shiitake. Ja. Volledig eigenlijk verpakkingsvrij of plasticvrij. Ja. Ja. Als jij dan nu naar haar boodschap, naar mevrouw haar boodschap, mm-hmm. kijkt, word je daar dan blij van? Ja, tuurlijk. Ja. Is toch mooi, hè? Ja. Ja. En heel lekker eitjes of eieren. Ja, zijn eieren lekker? Ja, heel lekker. Daar zijn ze volgens mij ook heel trots op. Ja. En je hoorde verslaggever Pien van Dongen. Ze was op bezoek bij de Zero Waste supermarkt De Gieterij in Wageningen van Linde en Floor. Ja, Erwin, we hadden het al even over tijdens de reportage. Maar hoe luister jij naar zo'n lokale supermarkt? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, allereerst vind ik het fantastisch dat ze dus dit soort dat ze dit doen. Dus mensen met een die gewoon proberen dingen te veranderen. En dat ook daadwerkelijk doen, hè? Want ik bedoel, er is dus geen plastic meer. Het is lokaal. Het zijn echt grote veranderingen ten opzichte van een gangbare supermarkt. En ja. Ik denk dat dat alleen maar aan te moedigen is. Maar ook daar zal, zeg maar, de mate waarin ze onze omgeving, als in het landgebruik, hoe we dat doen om dat mee te nemen bij die consumentenkeuze, zal daar ook minimaal zijn. Ja, ik zei al tegen, ik vind het bijna een soort, om pessimistisch van te worden. Dat je, het is echt een heel mooi initiatief. En je hebt dus echt al twee grote problemen al getackeld. Hè? Die lokale producten en de plastic verpakkingen. Maar dan nog steeds, dan moet je dus ook nog kijken naar, oké, waar komt dan de inhoud van die granola vandaan? En waar is die melk gemaakt? En hoe is dat proces gegaan? Als consument, dit bewijst het eigenlijk, is het gewoon niet te doen. Nee. Klopt. Ja, triest. Nou triest. Het is nou eenmaal gewoon hoe het werkt, zeg maar. Dus het is iets. Kijk, wij kunnen ook. Wij kunnen niet 100 kilometer per uur lopen, zeg maar. Dat is jammer, maar dat kan nou eenmaal gewoon niet. En dit is een beetje hetzelfde. Het brein kan dit niet aan. En dus moeten we dat gaan omarmen, dat het brein dus dat niet aankomt. En al die dingen die het brein niet aan kan, en dus de vrije markt niet gaat oplossen, omdat de consumenten daar niet mee kunnen, die moeten we dus, zeg maar, een plek gaan geven van, oké, hoe gaan we er dan alsnog voor zorgen dat die omgeving van ons weer een positieve... Ja, een eigen prioriteit 1 wordt, als je boodschappen doet. Automatisch. Toch? Ja, automatisch. Ja, dat je daar als consument dus niet... Ja, dat je daar dus helemaal niet druk over moet maken. Dat je gewoon je merk kan kiezen. Je gaat naar de supermarkt, je pakt je melk. Ja. En je weet, het zit goed. Ja, het zit goed. Nou ja, wat ook goed zit, is jouw muzieksmaak. Dank je. Deze bruggetjes die ga ik voortaan niet meer doen. Maar het is tijd voor jouw laatste nummer, René Vroger. Still on Your Side. Ja. Je vindt het gewoon een goede artiest, hè? Ja, ik vind René Vroger gewoon te gek. Ja, ik vind ook niet dat je ervoor hoeft te schamen. Nee. Thanks. When emotions ran high and the words were strong, heard the screen door slap and you were gone. Well, you can't win a fight that you don't understand. reaching for your hand. It's like a cold wind in December, but we don't see eye to eye. But I want you to remember, I'm still on your side. When you need me, girl, I'm still on your side. As sure as a river runs to the sea, René Vroger, Still on Your Side. Lekker gitaartje erin. Goed nummer om mee te eindigen, want we zijn alweer aan het einde van de eerste anderhalf uur van de Nacht van Caro en CV. Maar niet voordat we nog een vraag hebben behandeld van Harry Westerink uit Nijmegen. Ja, want Erwin heeft een vraag nog voor je. Hij zegt, waar blijft het geld? Wat betaalt de consument en wat krijgt de boer? Hele goede vraag. En schrikbarend weinig krijgt de boer, als ik een voorzetje mag... Ja, dat is natuurlijk per product verschillend. Hoe sterker het merk, hoe duurder het merk, hoe minder het aandeel voor de boer is. Want dat is allemaal op basis van marktprijzen. Ja. Waar ik midden in heb gezet, waar het ook uit is ontstaan, is dus die natuurlijk rubber en katoen van een rolletje sporttape. Nou, kost zeg maar pak een beet 10 euro. Als je die koopt, pak een beet 6 cent. Dat is toch bizar. Ja, maar als je dus in die. Dus wat we proberen is, zeg maar, via die keten. Dan proberen we eigenlijk dus de schakel die 6 cent inkoopt. Die proberen we meer te laten betalen. Mm-hmm. Nou, dan is het al moeilijk om van die 6 cent naar, zeg maar, 6,1 cent te gaan, zeg maar. Terwijl als je die hele keten doorneemt en dan is het dus 6 cent op 10 euro. Ja, ik bedoel, wij verdubbelen het. Op 10 euro, 6 cent extra. Ja, waar hebben we het nou over? Ik bedoel, dat gaat wel. Dus waar blijft, even terug naar de vraag van Harry, waar blijft het meeste geld? Dat is dus in die keten. En over het algemeen is het belastingen, 9% tarief of het 21% tarief ligt. Mm-hmm. Daar blijft een stukje. En dan vervolgens is de laatste stap is eigenlijk het merk wat je koopt. En dan is het afhankelijk van welk product je koopt, hoeveel dat er blijft hangen. Maar dat is wel vaak de stap waar het meeste blijft hangen. En als je zegt het meeste, wat voor soort bedragen zouden we dan moeten denken als je het hebt over die 10 euro en die 6 cent? Dat is echt een. Dat ligt zo aan welke in welke keten je daarin. Dat is eigenlijk niet te doen. Dus ik kan wel. Omdat dat altijd vaststaat, omdat dat nou eenmaal een wereldmarkt is, wat die boer krijgt, dat is vrij goed helder te krijgen. Mm-hmm. Maar wat dan in die ketens, wie wat exact krijgt, is bij iedere keten anders. Je kan er wel van uitgaan dat iedere stap daarna zeg maar meer krijgt dan wat de boer krijgt. Oké. Nou, Harry, toch je vraag nog even meegenomen. Dank voor het stellen. Erwin, het zit er alweer op. Ja, dank. Ja. Dank. Het was een leuk en leerzame anderhalf uur. Goeie muziek. Als mensen nou hier nog meer over willen weten, dan kunnen ze natuurlijk je boek lezen, Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. Maar is er nog een plek waar ze terecht kunnen? Als ze zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, ik wil zelf wat onderzoek doen. Heb je tips voor ze? Qua boeken? Of qua? Nou ja, als je meer wil verdiepen in duurzame landbouw of zelf misschien stappen wil zetten daarin. Ik denk dat biologische landbouw, biologisch dynamische landbouw, voedselbossen, permacultuur, dat echt onderdelen zijn om eens op te googlen. Ja, gewoon googlen. Erwin van Woudenberg, duurzaam ondernemer en auteur van het boek Duurzame Landbouw en de Vrije Markt. En tevens hoofdgast van deze nacht van KRO NCRV. Dank je wel. Dank je. De nacht van KRO NCRV. Elke week laten we in de nacht van KRO NCRV een bijzondere podcast horen. Deze week een aflevering van de podcast Op zoek naar. In deze aflevering is Otto Kool op zoek naar zijn eerste jeugdliefde, Imke. De zoektocht zorgt voor een rollercoaster aan emoties. Uit de rood, maar niet uit het hart. Ik geloof voor... Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komt Op zoek naar... doodgewaande Imke. Ja, ik was echt even een beetje van pap af. Je moet natuurlijk weer mee dealen eigenlijk. Otto Kool, nou dat is me er eentje. Ik wil nog graag eenmaal mijn eerste liefde zien en aan haar uitleggen dat ik haar nooit ben vergeten. En ik wil haar vooral ook uitleggen waarom ik haar heb laten zitten. Maar ja, vraag dat aan hem. Waarom dan, Otto? En dan komt er niet veel. Nou, ik denk dat het de leeftijd is geweest. Want ja, als je jong bent, dan ben je natuurlijk niet zo verstandig. Dan ben je eigenlijk een beetje wispelturig. Nou ja, hij dan. Hij die het wil uitleggen aan zijn eerste echte liefde. Ja, en het is natuurlijk zo. Die blijft eigenlijk je leven bij je. De eerste liefde is toch iets wat je nooit meer meemaakt. Eerste liefde op het eerste gezicht. Eigenlijk wel, ja. Wat had ze voor gezicht? Nou ja, eigenlijk leuk. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, in die tijd had je ook die kapsels. Zeg maar het haar op zolder. Ja. Of zoiets. En, omhoog. Ja, dus dat hoge kapsel. En mijn herinneringen zijn eigenlijk dat ze altijd dat haar zo mooi had. Daar zat ik soms een paar uur te wachten tot ze klaar was met het touperen. Maar het was het altijd waard. En Otto had geluk. Imke van Veen was altijd in de buurt. Ik woonde dus in het Albert Schweitzer plantoen, nummer 10. En zij woonde aan het eind van het Albert Schweitzer plantoen in een flat. Dat is 100 meter verderop, om de hoek in Voorschoten. En dat hebben ze geweten bij Imkes familie. Hij liep daar de deur plat en weet nu dan ook nog iedereen met naam en toenaam. Ze had dus ook twee zusters en een broer. En die broer Cor, die is naar Nieuw-Zeeland of naar Australië geëmigreerd. En dan had ze nog een zuster, Hanny. En die had een vriend, die kwam uit Den Bosch. Die heette geloof ik Jan. De vader was overleden. Die was aan de ziekte van Weil. Waar we heen willen, hij heeft haar lelijk laten zitten. We waren eigenlijk wel steady samen. Dat was allemaal wel goed. Maar op een gegeven ogenblik ging ik verhuizen naar Leiden. En daardoor is eigenlijk het een beetje verwaterd. Maar je kon haar er toch wel bij hebben dan? Ja, graag. Ja. Toen, kwam ze niet vragen van waarom hoor ik niks meer van je? Nee, nou, ze is toch ook. Het is nog wel even doorgegaan, ja. De verkering. Maar het is toch. Het was toch anders opeens. Ik weet niet wat dat was. Daar zal ze niet blij mee zijn geweest. Nee, daarom wil ik dat altijd vertellen aan haar en te zeggen van dat het niet mijn bedoeling is geweest. Oh, dat is mooi, ja. Want Imke van Veen die zal nu wel denken, hij zat zeker daar in Leiden achter andere meisjes aan. Nou, nee hoor. Otto heeft een verzoek. Hij is behalve de horeca ook de muziek ingegaan. Maar daar zijn we inmiddels in de jaren 80. Hij zong en speelde keyboard en hoopt dat Imke hiervan opspringt. Dit zijn de Leino's met het afwaslied. Gooi het vrouwtje op de grond, smijt de molen in de dron. Nou, de kooltjes van zijn vis, want afwassen dat vind ik niets. Geef de schalen ervan. Het had een hit kunnen zijn. Zou het? Ja. Maar een hit werd het niet. In de jaren 80 heb mijn overleden vrouw heeft een telefoontje gehad. Maar of dat van haar was of van de zuster, dat weet ik niet. Maar ik heb daar nooit geen aandacht meer aan geschonken. En hoe komt dat? Was er een telefoonnummer en een naam? Nee, alleen ze zei dat het iemand was. Uit Voorschoten die ja, belde. Nou ja, toen heb je er dus eigenlijk weer genegeerd. Nou ja, geen aandacht aan geschonken. Zo kun je het ook noemen. Maar dan bereikt onze redactie slecht nieuws. Lida van Egmond uit Voorschoten. Ik heb gehoord dat ze overleden is. En dat was geheimzinnig. Dat werd niet verteld. En misschien wil ik het ook wel niet weten. Nee, ik wil het ook niet weten. Imke is jong overleden. Otto schrikt natuurlijk enorm. Ja. Ik was echt even een beetje van pap af. Je moet natuurlijk weer mee dealen eigenlijk. Hou je vast. Hoeveel Imkes van Veen zullen er zijn? Er is weer telefoon. Weer uit de regio Voorschoten. Ze stelt zich voor als Imke van Veen. En klinkt verbouwereerd. Nou, ik heb wel gehoord dat van iemand dat ik dood was, ik denk, ik ben verhuisd. Dat ze dat misschien gedacht hebben dat ik de pijp uit was, ik weet het niet. Hoe ze daar aankomen. Ik ben er nog in levende lijven. Ja. Nou, u toch nog leeft. Ook maar een vraag over Otto. Wat vond u van hem? Ja, ik vond het een leuke jongen. Toen, ja. Ja, ja. Gezellig. Ja. Het was een gezellige tijd met Otto, die nu al een paar weken in de rouw is. We moesten het er maar gauw gaan vertellen. Nou, het is niet te geloven. Ja. Ach, jongen. Hoi Otto, met mij. Hallo. Jongen, ik ben helemaal de klus kwijt. Het eerste hoor ik allemaal nare berichten. En nu heb ik jou de telefoon. Ja. Het is niet te geloven. Er woont eentje in Tilburg, die heet ook Imke van Veen. Het is gewoon de verkeerde. Oké. Ja. Er is weer leven. Ja, nou ja. Dat kan je wel stellen zo, ja. Want de vorige keer zeiden we tegen elkaar, nou kan je niks meer rechtzetten uit het verleden. Nee, dat kan. Maar ja, nu weer wel. Dat is een hele vreemde zaak geweest. Imke hoort nu eindelijk waarom Otto haar verwaarloosde. Ik was gewoon 15 of 16. Dus ja, hij wilde graag vrij wezen. Ja, dat kon wel aan de ene kant wel, dat begreep ik wel. Natuurlijk heb ik het heel rot gevonden. Ja, eigenlijk, ja, ik, precies hoe ik het zeg. Ik zou eigenlijk mijn excuus willen maken voor de manier waarop ik je eigenlijk behandeld heb. Ja, dat hoef je niet te doen. Ik heb het toch wel aangedacht. Omdat ik altijd heel graag bij je tante kwam in Leiden. Ja. En ik belde om te vragen van hoe het met jouw tante ging. Of ze nog leefde, want ik had al een tijdje niks van haar gehoord. Nou, toen was je vrouw aan de telefoon. Dat verhaal herkent Otto ook. Maar hij heeft altijd gedacht dat ze voor hem had gebeld. Het was dus om tante te doen. Dit voelt als extra tijd. Ja, nou, ik vind het wel geweldig eigenlijk, hoor. Ja. Maar ja, zo ik gaat ben, het toch, joh. Een beetje ontdaan ook. ik ben echt wel verheugd. En toch blij ook dat ze er nog is. En dat ik er nog spreek. dat is toch weer een nieuwe kans. Ja, ik ben er heel erg blij mee. De twee grepen hun kans. Ze praten urenlang bij en gaan verder als vrienden met een schone lei. Nou, dat zeker wel, want dat is wel uitgepraat. Het is een beetje opluchting, laten we het zo zeggen. Het is in ieder geval de moeite waard geweest. Je hoorde de podcast Op zoek naar met Ron Kas. De nacht van KRO NCRV. Kinderen die kleren maken, werken op het land of bij de afvalverwerking. Het is allemaal kinderarbeid en verboden in Europa. Toch worden producten die gemaakt worden door kinderen verkocht in Nederland. En daarmee dragen wij bij aan het probleem. Mohamed is pas 13 jaar en werkt in een kledingfabriek. Mohamed werkt hier 6 dagen per week, wel 10 uur per dag. En soms, als het druk is, zelfs meer. De ouders van Mohamed werken ook, maar verdienen niet genoeg om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Met het werk in de fabriek verdient Mohamed 40 euro per maand. Geld dat zijn familie hard nodig heeft om rond te komen. Er zijn volgens UNICEF, en niet schrikken, ongeveer 160 miljoen kinderen ter wereld die werken zoals Mohamed. Daarom is het vandaag de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Sophie Ova is programmamanager bij de organisatie Work No Child's Business. Sophie, goedenacht. Goedenacht. 160 miljoen, ik schrik daarvan. Ja, dat is een enorm aantal en wij schrikken er natuurlijk allemaal van. Je zou zeggen dat kinderen niet horen te werken. Hè? Die horen gewoon naar school te gaan en te genieten van een jeugd. En zich voor te bereiden op meer fatsoenlijk werk als ze daarvoor de geschikte leeftijd hebben. Helaas is dat niet het geval. Precies. Voor alle kinderen. Ja. Ja, want kinderarbeid, dat is natuurlijk een probleem wat we al heel lang de wereld uit willen werken. Of in ieder geval waar we echt wel mee bezig zijn. Maar zijn die aantallen aan het verminderen dan? Helaas zien we dat het aantal kinderarbeiders is toegenomen sinds de coronapandemie. Daar hebben heel veel mensen enorm geleden onder het feit dat werkplaatsen sloten. Dat ouders dus niet naar hun werk konden en dus ook geen geld meer verdienden. Tegelijkertijd gingen scholen sluiten, konden kinderen dus geen onderwijs meer volgen. En toen is in heel veel landen kinderarbeid toegenomen. Kinderen die niet naar school konden, die belanden makkelijker in werk en zoeken toch een bepaalde vorm om bij te dragen aan het inkomen van het gezin als dat in één keer zo naar beneden is, gaat. En jullie organisatie Work No Child's Business, wat doen jullie precies? Ja, het is geen organisatie, het is een alliantie van verschillende organisaties die samenwerken aan dit programma. UNICEF, Save the Children en de Stop Kinderarbeid Coalitie. Ja. Wij werken met elkaar aan het uitbannen van kinderarbeid en we zorgen dat kinderen, we helpen kinderen om terug te gaan naar school en zorgen dat volwassenen in een iets stevigere positie komen om meer inkomen te verdienen, om hun inkomen te verhogen. We werken ook met overheden en bedrijven dat die zorgen, dat die hun verantwoordelijkheid nemen en doen wat ze kunnen. Hè, zorgen dat kinderen hun rechten kunnen genieten en dus niet werken, maar naar school gaan. En UNICEF geeft aan dat 70% van de kinderarbeid op het platteland plaatsvindt. Dus daar komt dan niet altijd een heel groot bedrijf bij kijken, denk ik. Nee, dat klopt. Hè. We zeggen wel, bedrijven hebben zeker verantwoordelijkheid te nemen. Mm-hmm. Voor het uitbannen van kinderen. En heel veel kinderarbeid is lastig te vinden. Dat vindt een beetje op meer verborgen plekken plaats in de informele sector. Dat is op het platteland of binnen het huishouden. Daar werken heel veel kinderen, ook onder zware omstandigheden. Dat is moeilijk om ze te vinden en ze hebben zeker, zullen zeker ook betrokken moeten worden bij de inspanningen om kinderarbeid uit te bannen. En is dan dus de manier om dit te proberen aan te pakken, want het is dus lastig om te weten waar die kinderen precies zitten dan, door die ouders meer geld te geven voor het werk wat ze doen? Nou ja, dat of is dat één van de oplossingen? Het is heel makkelijk om te zeggen, kinderen werken omdat hun families te arm zijn om te overleven. Mm-hmm. Natuurlijk speelt armoede een rol. Maar we zien ook zeker dat er andere grondoorzaken zijn. Zo is er niet altijd goed kwalitatief onderwijs aanwezig voor die kinderen. Scholen zijn er niet of de kwaliteit is heel laag. Het gaat ook vaak om gemeenschappen waar ouders niet gewend zijn zelf naar school. Ja, die zijn zelf niet naar school geweest. Dus daar is niet een cultuur van kinderen naar school sturen. We zien ook dat er voor ouders, voor volwassenen, geen fatsoenlijk werk is. Dat wetten misschien wel bestaan, maar niet goed geïmplementeerd worden. Dus er is een hele reeks van oorzaken. En alleen armoede, ja, alleen ouders meer geld geven, is niet direct een oplossing. Want als je niet alternatieven kunt bieden voor die kinderen, hè, in de vorm van onderwijs, ja, dan zal het probleem ook blijven bestaan. Dus het zijn meerdere oorzaken die ervoor zorgen dat kinderen werken? Ja, zeker. En ja. Jullie proberen dit probleem dan denk ik ook lokaal aan te pakken, hè? Ja, zeker. We kijken lokaal in de gemeenschappen zelf, dus in die gebieden waar veel kinderen werken, proberen we iedereen te betrekken rond een norm eigenlijk van kinderen horen niet te werken, die moeten naar school. En je ziet dat als mensen samenwerken vanuit die overtuiging, hè, als iedereen betrokken is en zich inzet, dus de ouders, de leraren, de lokale werkgevers, lokale overheden, als iedereen samenwerkt om rechten van kinderen te realiseren, dan zien we dat verandering mogelijk is. We werken niet alleen in de gemeenschappen zelf, we werken ook heel erg met bedrijven, ook hier in Nederland. Van wat kunnen bedrijven doen om te voorkomen dat er kinderarbeid in hun productieketen plaatsvindt? En we werken heel erg met overheden. Dus wat kunnen overheden doen? Hoe kunnen zij goed beleid maken, goede programma's om bijvoorbeeld onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken, maar ook om bedrijven aan te sporen en te verplichten hun verantwoordelijkheid te nemen? Dat dus laatste is ook heel belangrijk, hè? Op verschillende niveaus. Ja, en dat laatste is vooral heel belangrijk, denk ik. En nou ja, ik als consument wil eigenlijk dan ook mijn steentje bijdragen. Is er iets wat wij kunnen doen? Ja, het is eerst en vooral belangrijk, hè, om te weten dat consumenten nooit een eindverantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus nee. Consumenten zijn niet verantwoordelijk voor het bestaan van kinderarbeid. Nogmaals, we hebben bedrijven die echt een verschil moeten maken en overheden die echt beter beleid moeten ontwikkelen en implementeren. Mm-hmm. Maar je ziet zeker dat consumenten een stem hebben. He, consumenten kunnen kritisch kijken naar wat ze kopen. En je kan kopen bijvoorbeeld producten waar een keurmerk achter zit. Dat biedt geen garantie, maar je ziet in ieder geval wel een intentie van bedrijven. Je kan ook kritisch vragen naar bedrijven van wat doen jullie nu om te zorgen dat er geen kinderarbeid zit in dit product wat ik graag koop. En indirect kan je ook bedrijven aanspreken of verantwoordelijkheid nemen als consument door te stemmen op politieke partijen die pleiten voor ambitieuze wetgeving. Mm-hmm. Om bedrijven te verplichten om te kijken naar hun productieketen en daar kinderarbeid aan te pakken. En dat is misschien dat ik nu iets heel simpels zeg, hoor. Maar als je gaat shoppen, dan betekent dat dan ook dat je de grote warenhuis en dat soort dingen links moet laten liggen? Nee, zo simpel is het helaas niet. Je kan niet zomaar zeggen van de grote warenhuizen maken zich schuldig aan. Maar we hebben wel heel kritisch te kijken. Je kan kritisch kijken naar prijs. Als prijzen echt heel laag zijn, kan je wel afvragen hoe kan dat. Maar ook dat zegt niet altijd alles. Dus een keurmerk kijkt wel verder naar hoe een bedrijf zich inzet om maatschappelijk verantwoord te produceren. Dus dat is wel iets waar je als consument al naar kan kijken. En als er geen keurmerk achter zit, nogmaals, vraag een bedrijf, spreek bedrijven ook aan. Waar komen die producten vandaan en hoe zorgen jullie dat er geen kinderarbeid voorkomt? Duidelijk. Het belangrijkste is dat bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen. En een stok achter de deur kan zijn, ambitieuze wetgeving, die bedrijven verplicht om actie te ondernemen daar waar ze in hun keten risico's op kinderarbeid ontdekt. Duidelijk. Nou, laten we hopen dat deze dag, de internationale dag tegen kinderarbeid, over niet al te lange tijd niet meer nodig is en dat het gewoon de wereld uit is geholpen. Dat hopen wij heel erg, ja. Dank voor deze toelichting, Sophie. Dank u wel. Fijne maandag. Hetzelfde. Dank je. Sophie Ova, projectmanager bij Work No Child Business. Wie laat je de allerbeste zangeres ter wereld begeleiden? Dat kan ook alleen maar de allerbeste. Dat is Aretha Franklin. Zij is uitgeroepen tot de beste zangeres ooit. En zij werd muzikaal ondersteund door King Curtis. In 1965 zitten de twee grootheden bij hetzelfde platenlabel. En dat is een succes. King Curtis, de beste saxofonist ooit. Althans, dat ga jij nu zelf ook horen. We gaan luisteren naar Memphis Soul Stew bij de nacht van Caro en CRV. The Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well. King Curtis, Memphis Soul Stew. Goed toch? Volgend weekend vindt het Harry Banning Festival plaats in de ban van Banning in zijn geboortestad Enschede. Mede Enschedeër en redacteur Fabian Meesters is ook in de ban van Banning en maakte voor de Nacht van Karel NCV een korte vogelvlucht door het enorme repertoire van Harry Banning. Deze vuist op, deze vuist. Deze vuist op, deze vuist. Deze vuist op, deze vuist. En zo klim ik naar. Wie kent dit iconische nummer nou niet? Grote kans zelfs dat je nu verder in je hoofd aan het zingen bent. De tekst uit dit nummer die komt van Ome Willem, beter bekend als Edwin Rutte. Maar de muziek die is gecomponeerd door hoofdgeitenbreier Harry Banning. Een icoon in de Nederlandse muziekindustrie. Met meer dan 3000 nummers op zijn naam. Voor onder andere musicals, cabaretvoorstellingen en televisieprogramma's ging Banning achter de piano zitten om zijn muzikale brein te kraken. En elke keer liet Harry Banning een nieuw, fris en origineel geluid horen. Zo werkte hij onder andere samen met Wim Sonneveld. Toen ik jou de roze tierroem langzaam binnenschrijden zag, met je kaal gevrieten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herken. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala, dat moet vroeger iets geweest zijn van komsa en ga maar na, en de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbittering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak. En van de Tea Room Tango maken we een muzikale sprong naar de musicals geschreven door Annie M.G. Schmid, waar onder andere dit herkenbare nummer uit voortkomt. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? vluchten kan niet meer. En zelfs nu, ruim 20 jaar na de dood van Harry Bannink, klinken zijn muzikale klanken nog door op de televisie. Kortom, Harry Bannink was en is een icoon in de Nederlandse muziekwereld. Ja, je hoorde redacteur Fabian Meesters met een vogelvlucht door het repertoire van Harry Bannink. Straks zijn we bij je terug in het derde uur van de nacht van KRO NCRV. Gaan we het onder andere hebben over buitenspelen, Noordpoolijs en de vleescultuur. En oh ja, wat nog wel mooi aansluit bij het vorige gesprek, BTW op groente en fruit. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het aantal gebruiksklare kernwapens is in een jaar tijd toegenomen. Een Zweeds onderzoeksinstituut zegt dat er ruim 9500 operationele kernkoppen zijn. Het zijn er 86 meer dan vorig jaar. Volgens het instituut laten de cijfers zien dat er een einde is gekomen aan de trend van het afbouwen van het aantal kernkoppen. Dat sinds het einde van de Koude Oorlog gebeurde. Er zijn in totaal 9 landen met kernwapens. Rusland heeft de meeste kernkoppen, gevolgd door de Verenigde Staten, met daarna op grote afstand onder meer China en Frankrijk. In Frankrijk is een meisje van 11 doodgeschoten door haar Nederlandse buurman. Haar vader en moeder raakten gewond. De Nederlandse man zou al jaren ruzie hebben met zijn Britse buren. Gisteravond schoot hij met een vuurwapen door de heg die hun tuinen scheidt. Hij en zijn vrouw zijn opgepakt. Het Oekraïense leger zegt 3 dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist sinds de start van het langverwachte offensief tegen Rusland. De start van dat offensief werd zaterdag officieel bevestigd door president Zelensky. Al had Oekraïne daarvoor al terreinwinst geboekt in het zuiden van het land. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand vannacht uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was 's nachts onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. De brandweer is nog tot in de ochtend bezig om de laatste vlammen uit te krijgen. Het weer, het is niet kouder dan 14 tot 18 graden. Vanochtend loopt de temperatuur opnieuw weer op naar een zomerse 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de week wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een hele goede morgen. Je luistert naar de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We gaan het hebben over de smeltende Noordpool. Ook is er aandacht voor speeltuinen en BTW op groente en fruit. Maar eerst neem ik de dag even met je door. Het is vandaag 12 juni, maandagochtend. Tussen de hoge bomen en het groene gras opent, niet vandaag, maar in 1928, het Sanatorium Zonnestraal. Een iconisch gebouw hier in Hilversum, te herkennen aan de vele blauwe horizontale ramen en de strakke witte buitenmuren. De geschiedenis van de panden gaat heel ver terug. De panden zijn exemplarisch voor het nieuwe bouwen. En anderzijds de sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Op Zonnestraal werden de tuberculosepatiënten uit Amsterdam behandeld. Mocht je het gebouw niet kennen, dan kun je het bewonderen vanuit je luie stoel of lekker in bed. Het is namelijk ook de studio van KRO NCRV TV-programma De Rijdende Rechter. Op 12 juni 1965 zorgden 4 Liverpoolse boys met lange haren voor een schok in Engeland. De Beatles. Ze maakten bekend dat ze later dat jaar door Queen Elizabeth benoemd zouden worden tot leden van de Orde van het Britse Rijk. Voor Buckingham Palace zijn 100 jongelui samengestroomd, omdat koningin Elizabeth hier met groot onderscheidingsvermogen een decoratie heeft uitgereikt aan hun eigen Beatles. The Most Excellent Order of the British Empire voor George Harrison, Paul McCartney, John Lennon en Ringo Starr. Toen alles voorbij was, was een hoog edelgestrenge ridderorde doodgewoon een beetje nieuw leven ingeblazen. Een heleboel mensen besloten door deze gebeurtenis hun titel terug te geven. Want waarom zouden deze 4 een lintje verdienen? Zouden ze dat lintje dan nu misschien wel terug willen? De mannen van de rockband Kiss, nog iets muzikaal, staan vanavond vol in de zwart-witte smink met hun tong uit hun mond op het podium van de Ziggo Dome. Hun End of the Road World Tour is een goede reden om voor de derde keer in Nederland afscheid te nemen. Volgens bassist en zanger Gene Simmons werd het ook wel eens tijd. You have to have a little pride and self-respect. Know when to get off the stage. It's been half a century and boy do I look good. We've been doing this an awfully long time and can't tell you how much it means to us to be in front of the fans and put on the spectacle of all spectacles. De bandleden kunnen eind dit jaar hun hoge hakken in de kledingkast zetten en genieten van hun pensioen. Nou, als het goed is heb je nu weer genoeg informatie voor straks bij de koffieautomaat. De nacht van KRO en CRV. Ja, en 2 weken geleden was ik bij hem op bezoek. Althans, niet echt bij hem op bezoek, maar ik heb hem mogen aanschouwen. Elton John in het Sportpaleis in Antwerpen. Zong hij dit ook? Iets oudere stem. If you feel that it's real, I'm on trial. And I'm here again, your prison. Like a coin in your mint, I am dented. And I'll spend with hot treason. Through a glass eye, your throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me to the tamer. Take me to the pilot, I'm not a stranger. Take me to the pilot, lead me to the tamer. Elton John, Take Me To The Pilot. Heerlijk toch om wakker mee te worden op deze maandagmorgen. Kan je het je voorstellen? Een hele vrije oceaan tussen Noorwegen en Canada. Ik in ieder geval niet, want daar ligt toch ijs, zou je zeggen. Nou, vanaf 2030 is er tijdelijk misschien al geen zeeijs meer op de Noordpool. Dat komt naar voren in een onderzoek van een groep Zuid-Koreaanse wetenschappers. Maar wat zijn nou eigenlijk de gevolgen van een Noordpool zonder ijs? Dat legt verslaggever Rijk Lansmeer uit in gesprek met fysisch oceanograaf. Oceanograaf? Wat een mooi woord. Femke de Jong. Ja, een onderzoek dat zojuist is verschenen in Nature. De Noordpool is misschien al vanaf 2030 ijsvrij. Dus al over 7 jaar. Dat is sneller dan gedacht. Krakend ijs. Helse winters. Het landschap van de ijsberen en van de gefaalde expedities. De Noordpool. Tot 150 jaar geleden had er nog niemand langs de Noordpool gevaren. Maar vanaf 2030 lijkt het heel makkelijk te kunnen. En kan een boot zo van Canada naar Noorwegen varen? Het feit dat er dan geen zeeijs meer ligt, zorgt ervoor dat het minder snel terugkomt. En ook heeft het grote effecten op ons klimaat. Maar eerst leg ik even uit hoe het nou zit met dat teruggroeien van het ijs. Laat ik het even hebben over het albedo-effect. Dat is het effect dat als iets licht is van kleur, het ook meer licht en warmte weerkaatst. Denk aan de Griekse witgeschilderde huizen die zorgen voor verkoeling, en je zwarte auto die opwarmt door de zon. Dat effect zien we ook bij ijs. Ijs is witter dan de oceaan en reflecteert daardoor iets meer licht. Maar ook meer straling. Deze straling zorgt voor warmte, en omdat er minder warmte de ruimte in wordt gekaatst, warmt het water dus op. En dat zorgt ervoor dat het ijs zich weer moeilijker vormt. Want ja, in warm water is het natuurlijk moeilijker voor ijs om te groeien. Ook het oude ijs smelt door dit warme water. En dat oude ijs kan er juist voor zorgen dat het nieuwe ijs aangroeit. Snap je het nog? Hoe dat nou precies zit, vroeg ik aan Femke de Jong. Zij is fysisch oceanograaf. Het ijs wat er nu nog is veel dunner. Het is heel veel jong ijs van 1 en 2 jaar oud. En vroeger had je ook echt dik ijs van 1 jaar of 5 oud. En dat is wat robuuster en dat kan er zomaar wel overleven. Maar al dat jonge ijs wat er nu nog over is, ja, dat smelt makkelijk weg in de zomer. Ja, dat oude ijs weerkaatst dus het zonlicht en daardoor koelt het water af. En dat bevordert de aangroei van het nieuwe ijs. En dan terug naar dat klimatologische effect. In Nederland, maar ook op landen veel verder weg, zoals Mexico en Argentinië. En dat komt door de diepe oceaanstromen die veranderen. De thermohaline circulatie. Ja, dat zou ik even uitleggen. Thermo staat voor warmte en haline staat voor het zoutgehalte in het water. Als water warm is en weinig zout bevat, dan is het lichter. En als het water koud is en heel veel zout bevat, dan is het zwaarder en zinkt het naar de bodem van de oceaan. En dat is precies wat er gebeurt aan de randen van Groenland. Femke de Jong, die onderzoek doet naar dit effect, legt mij uit hoe dat nou eigenlijk iets kan veranderen. Wat gebeurt er op het moment dat wij geen zeeijs meer hebben op de Noordpool met de thermohaline circulatie? Er komt steeds minder ijs in de Poolzee. Maar een deel van dat ijs dat ligt daar nog als gesmolten ijs. En dat is zoetwater wat zich daar verzameld heeft. En als dat zoetwater naar beneden komt, naar het zuiden toe, dan kan het daar in de Atlantische Oceaan, kan het de oceaancirculatie gaan beïnvloeden. Dat je daar geen diep water meer kan vormen bij het zuiden van Groenland. Wat gebeurt er als die circulatie een beetje stopt? Dan blijft er meer warmte in de oceaan op de tropen en de subtropen. En dan komt er minder warmte naar het noorden toe, naar onze breedtegraden. En dan koelt de oceaan daar relatief iets af of hij warmt minder snel op. En dat kan ook onze weer hier beïnvloeden. Ja, dan krijgen we dus extremer weer. En dat kan ook nog door iets anders komen. Namelijk door de straalstroom. Die ligt 9 kilometer hoog boven ons. En die is sterker bij grote temperatuurverschillen tussen de Polen en de Evenaar. En dat temperatuurschil is wat de straalstroom aandrijft. En als dat temperatuurschil kleiner wordt, dan wordt die straalstroom wordt instabieler. Dan krijg je daar meer golfbewegingen in. En dat geeft meer extreem weer op onze breedtegraden. Daardoor kan koude lucht vanuit het noorden onze kant op bewegen. Of juist warme lucht vanuit het zuiden ook onze kant op bewegen. En dat zorgt ook weer voor extremer weer. En dan kan de temperatuur heel snel gaan verschillen. Ja, er zijn dus heel veel effecten zonder zeeijs. En dan hebben we het nog niet eens gehad over permafrost. En moeten we er nou gebruik van maken van die open oceaan? Moeten we boorplatformen gaan bouwen en lekker pootje baden bij Spitsbergen? Nee, dat is nou nog steeds niet handig, want de winter zal nog steeds als van oud zijn. Als de Noordpool toch gewoon weer het gevaarlijke, koude en donkere ijsgebied is van vroeger. Hopelijk vallen de extreme wisselingen in de toekomst mee in Nederland en blijft het ijs toch nog wat langer. Dit was een verslag van Rijk Landsmeer met dank aan Visies oceanograaf Femke de Jong. Speciaal voor onze collega Ron Kas van Adres Onbekend. Nothing ever happens, Del Amitri. Clocks put up signs saying position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their coats. And janitors padlock the gates for security guards to patrol. And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. And they'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by 5 o'clock everything's dead, and every third car is a cab. And ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Products that nobody needs. While anger from Manchester writes to complain about all the repeats on the TV. Computer terminals report some gains in the values of copper and tin. While American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song and we all sing along like before. And nothing ever happens. Nothing happens at all. They'll burn down. tomorrow. Nothing Ever Happens van de band Del Amitri. Hoewel het in Engeland een groot aantal fans heeft, breekt de band nooit door bij het grote publiek. De manager van de groep zegt dat het lag aan naamsbekendheid. Niemand wist of het ging om een man, een Italiaans gerecht of een band. Enorm zonde, want de rockgroep maakte succesvolle singles. En de bandleden vinden het niet zo erg, want ze laten zich niet beïnvloeden door het publiek. Ondanks hun grote oeuvre is dit nummer dus best wel toepasselijk voor de band Nothing Ever Happens. De nacht van KRO NCRV. Aankomende woensdag gebeurt er wel wat. Aankomende woensdag is het namelijk Nationale Buitenspeeldag. Ga je mee bij buitenspelen? In de zon ga je mee buitenspelen? In weer en wind of in een bui? Ja, ik ben altijd blij dat ik dit soort muziek niet ken. Maar waar kun je nou beter buiten spelen dan in een speeltuin? En als ik denk aan een speeltuin, dan denk ik aan klimtoestellen, rubberen tegels, glijbaantje, schommel. Maar steeds meer speeltuinen zijn creatiever van aard. Met boomstronken en houtsnippers bijvoorbeeld. Tuin- en landschapsontwerper bij Bureau Blad, Peter Doornenbal. Goedenacht. Goedemorgen, goedenacht met Peter. Goedemorgen. Ja. Zeg, goedemorgen. Die speeltuinen, waar komt deze verandering in speelplaatsen vandaan? Het is eigenlijk ontstaan doordat steeds meer de behoefte is aan kinderen naar buiten te trekken. Omdat hun fantasie eigenlijk weggehaald wordt door door allemaal dingen, ja, met name de ouders, die gaan steeds minder ondernemen met de kinderen. Mm-hmm. En de problematiek is herkenbaar dat kinderen met obesitas, met depressie en al dat soort dingen niet meer geprikkeld worden. En eigenlijk heel goed is om juist dan naar buiten toe te gaan om lekker te kunnen spelen, in plaats van maar achter zo'n schermpje te gaan zitten of televisie kijken of noem maar op, computers. Dus er is eigenlijk weer steeds meer behoefte om niet dat voorgekoude werk aan te bieden, maar meer juist naar de fantasie, de prikkels en zelf het spel te kunnen maken. En daarom is het juist zo belangrijk om alles meer te vergroenen in plaats van de kant-en-klare toestellen. Hmm. En ik begreep dat je dat dan doet met bijvoorbeeld boomstronken, of je kan het doen met keien. En deze keien die moeten dan gekeurd worden, hè? Ja, nou ja, dat daar wordt heel veel om gelachen natuurlijk. Omdat men zegt ook van, ja, dan willen jullie iets natuurlijks maken. En dan moet een grote kei moet dan gekeurd worden. En wij hebben al zoiets van, ja, met name op kinderdagverblijven op scholen. Als je dat niet doet en je legt een kei neer die niet volgens de keurmerkinstituut goedgekeurd is, en een kind die breekt zijn nek, ja, dan ben je wel aansprakelijk. Mm-hmm. Dus dat maakt het juist zo moeilijk om in dat grijze gebied het toch nog zo aantrekkelijk te maken voor een kind, om wel juist die uitdaging, die een grens verleggen van een kind te prikkelen om zo het spel te kunnen maken. Maar het blijft natuurlijk, ja, blijft natuurlijk zoeken. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging voor ons als groen mensen, om die kinderen dan toch aantrekkelijk te maken om het groen in te gaan. Ja, want ik snap wel dat ze gekeurd moeten worden natuurlijk vanwege aansprakelijkheid. Maar zijn die keien dan heel anders dan andere keien? Zeg maar, worden ze geslepen of iets dergelijks? Nee hoor, nee, het zijn gewone keien. Alleen het gaat erom hoe je ze neerlegt. De afstanden vanaf andere keien, bij wijze van spreken. Er is een hele duidelijke wetgeving die daar het was, zeg maar. Die zich daarmee bezighoudt. En daar moet men zich aan houden. En er zijn genoeg die dat niet doen. En die nemen dan wel een risico. Stel dat er dan iets gebeurt, ja, dan heb je wel een groot probleem. En waarom moeten we nou juist groene avontuurlijke speelplekken hebben als we ook bijvoorbeeld het bos hebben of een park? Ja, nou ja, de bossen en zo zijn er genoeg. Maar met name zoals kinderdagverblijven op scholen. Als je kijkt naar scholen, ga maar eens een schoolplein op. Ja. Het is gewoon één grijs vlak waar niks op gebeurt. En waar kun je de kinderen het snelst pakken, is gewoon op het schoolplein. Want ouders, hoe vervelend het ook klinkt, ouders zijn allemaal druk en moeten allemaal werken. En de vrije tijd die ze dan hebben, gaan ze toch heel vaak naar pretparken of overdekte zwembaden of noem maar op. En de bossen worden heel vaak vermeden. En als je dan kijkt naar een schoolplein, als je die dan van grijs naar groen maakt. Kinderen moeten naar school en als ze dan in een groene omgeving kunnen opgroeien en kunnen leren, of ja, niet leren, maar naast het leren in de klas naar buiten kunnen en daar lekker kunnen ontspannen, dan is dat natuurlijk een waardevolle aanvulling van een schoolplein. Ja, maar het is echt ravot, hè? En je fantasie gebruiken. Juist, ja. Dat is het. Je moet kinderen als ouder leren loslaten. Je moet niet krampachtig bovenop je kind gaan zitten. Maar een kind mag ook wel eens een schram hebben of een bult hebben. Of eens een keer mijn kinderen hebben ook een elleboog gebroken of een pols. Ja, dat gebeurt. Maar tegenwoordig verkrampen mensen en kinderen mogen eigenlijk niks meer. Terwijl kinderen het juist heerlijk vinden om die uitdaging aan te gaan. Ja, ik kom altijd thuis met schaafwonden en pijnlijke plekken. Ja, juist, ik ook. Dus wat dat er gaat, is het heel waardevol dat kinderen dat ook ervaren. En met elkaar of alleen. En dat maakt het juist zo belangrijk dat groen, ook als ontspanning, hè, groen brengt ook een stuk rust. Ja, goed dus voor de natuur en goed voor de mens. Ja, juist. Het is een heel waardevol iets. Een extra toevoeging naast het leren is natuurlijk lekker ravotten en bezig zijn in het groen. Nou, tuin- en landschapsontwerper bij Bureau Blad, Peter Doornbouw, dank je wel voor je tijd en de uitleg. Ja. En, dank je wel. Ik denk dat het gepast is om te zeggen, ik wens je een keigoede goede maandag. Ja, hartstikke goed. Tot ziens. Oké, okay, joe. De nacht van KRO en CRV. Heb jij dit weekend ook zo lekker barbecued in de 30 graden zon? In Nederland eten we ongeveer 38 kilo vlees per persoon per jaar. 12 kilo meer dan gezond is volgens het Voedingscentrum. Jon Verriet, cultuurhistoricus en de man achter voedselgeschiedenis.nl. Goeienacht. Hallo, goeiedag. Kunnen we in Nederland terecht spreken van een vleescultuur? Mijn antwoord is eigenlijk een beetje tweeledig op die vraag. Als we kijken naar de praktijk, zeg maar, van wordt er in Nederland al heel lang vlees gegeten, dan valt dat eigenlijk wel mee. In de afgelopen honderden jaren zie je eigenlijk dat zelfs in de 19e eeuw nog vlees voor heel veel mensen eigenlijk niet te betalen is. Dus dan zijn heel veel mensen gewoon noodgedwongen vegetariër. Denk aan het schilderij de aardappeleters. Nou, dat was voor echt arme mensen gewoon de realiteit. 3 keer per dag aardappelen. En dan soms wel een gemiddelde van 700 gram per dag. Dus die mensen gingen richting de kilo aardappelen per dag. Nou, dan had je geen geld voor vlees. En pas rond 1900 zien we dat ook arbeiders wel minimaal 1 keer per week, soms zelfs 2 keer per week vlees kunnen eten. Dus dan draait het een beetje. Maar hoe kan het dan dat wij, als we praten over Nederlandse gerechten, dan snel denken aan een AVG'tje, weet je wel, aardappelen, vlees en groenten. Dat is dan nog niet zo heel oud, of wel? Nou, dat is eigenlijk inderdaad een soort beetje wat je de burgerkeuken zou kunnen noemen. Dus meer van de middenklasse. Mm-hmm. En die kan het op een gegeven moment inderdaad, ook al in de 19e eeuw, al wel betalen. En dat zie je ook in kookboeken terug, dat ideaal van aardappels, groente, vlees. Maar daar heb je dus en vlees voor nodig, relatief duur. En je hebt ook eigenlijk nog relatief, je hebt eigenlijk een fornuis nodig. Hè? Want je hebt misschien wel 3, misschien wel 4 pannetjes nodig op het vuur. Dus dat is voor gewone mensen echt nog niet haalbaar. We zien dat dat echt verandert. Dat ideaal van aardappels, groente, vlees ook even heel erg sterk is. Zeg maar direct na de Tweede Wereldoorlog, dus in de jaren 50 en 60. Mm-hmm. En dan wordt eigenlijk vlees voor bijna iedereen in Nederland wel betaalbaar. En dan heb ik het niet over 1 keer per week. Maar dan heb ik het eigenlijk over 5 keer, 6 keer, 7 keer per week. En dat eigenlijk is die relatief korte periode pas dat we met z'n allen aardappels, groenten, vlees in ieder geval kunnen betalen. Die is op een of andere manier heel nadrukkelijk aanwezig in onze gedachten over wat de typische Nederlandse maaltijd is. Ja, want toen hadden we ook een beetje dagen, hè? Vaste dagen waarop je wat at, zoals woensdag haakdag. Ja, dus je hebt inderdaad, als je kijkt naar, ik heb voor mijn werk heel veel vrouwentijdschriften gelezen. Dat was een beetje een hobby van mij. En als je kijkt naar een gemiddeld nummer van Margriet uit 1960 of zo. Mm-hmm. Ja, dan begint met ossenstaartsoep, lamscarbonades, hutspot met klapstuk. Het weekmenu is nog niet halverwege de week of de halve kinderboerderij is al langsgekomen. En je ziet dan eigenlijk een soort standaard van inderdaad 5 keer per week vlees. Eén keer vis, op vrijdag altijd. En dan misschien nog één keer ei of zo. En dat werd dan als vegetarisch. En wordt vlees dan ook aanlokkelijk gemaakt door het in die tijdschriften te doen? Is dat een beetje de reden waarom ja, ze... Want ja, precies. Kijk, zo'n tijdschrift, net zoals een... Ik weet niet hoe vaak jij kookboeken kookt, maar in principe nauwelijks. Maar meer dan één keer per week komt het niet voor. Dus dat is meer een soort ideaal in zo'n tijdschrift dan wat mensen daadwerkelijk thuis kookten. Maar dat ideaal is wel heel interessant, omdat je dus ziet van... Oké, vlees is heel standaard, ook nog allerlei specials met kebab en gehakt met geheimtjes. Je leert dan eigenlijk als lezer dat je... Ja, je kunt bijvoorbeeld overal wel gehakt in verstoppen in de jaren 50 en 60. Dus het is wel het ideaal, zeg maar, het culturele ideaal. En vlees werd altijd al, hoor, ook voor deze... Kijk, in deze tijd kunnen mensen echt betalen. Mm-hmm. Dus dan zie je dat de productie van vlees enorm omhoog gaat... terwijl de welvaart in Nederland heel erg stijgt. En daardoor wordt het voor iedereen bereikbaar. En in 1980 eten we dan ook al twee keer zoveel vlees als in 1950. Dus die periode na de Tweede Wereldoorlog is echt heel cruciaal voor de praktijk... Maar voor het ideaal, dat gaat echt honderden jaren terug. In het moderne Nederland is vlees eigenlijk altijd wel al hoog gewaardeerd geweest. Ook als mensen het nog niet konden betalen. Het is dus een beetje gewenning eigenlijk dat we allemaal nu, of tenminste allemaal, maar dat veel mensen zeggen, nee, ik wil gewoon vlees blijven eten elke dag in de week. Dat ja, 100 jaar geleden was dat nog niet eens het geval zo. Nee, zeker voor mensen die dus niet zoveel te besteden hadden, was 100 jaar geleden was eigenlijk één keer per week al best wel prachtig. Dus we zijn inderdaad heel snel, eigenlijk in een hele korte periode, zijn we gewend geraakt aan superveel vlees, aan misschien wel dagelijks vlees. En dat heeft ook echt te maken met de productie. Als je kijkt, bijvoorbeeld in 1956 worden er 2,4 miljoen vleeskippen geproduceerd in Nederland. En in 1990 is dat 41 miljoen. Dus jeetje. Die wordt niet allemaal hier in Nederland opgegeten. Maar dat geeft wel een beetje de schaalvergroting aan. Ja, bizar. En we zien nu ook steeds meer vleesvervangers. En recepten zonder vlees natuurlijk, dat is helemaal in. Denk je dat de vleescultuur zich in de komende jaren in Nederland nog gaat uitbreiden? Of zitten we al een beetje op het hoogtepunt? Ja, misschien zitten we wel een beetje op de limiet. Altijd tricky voor een historicus om in de toekomst te kijken. Ik weet wel uit het verleden dat vleesvervangers niet bepaald nieuw zijn. Je ziet in 1920 bijvoorbeeld kwam ik ook al een recept voor vegetarisch gehakt tegen. Oh. Dat was dan vooral pinda's en beschuit. Dus ik weet niet of het super aantrekkelijk was. Maar dus het bestaan van vleesvervangers is niet echt een garantie dat we ook minder vlees gaan eten. Sterker nog, dat laten de cijfers eigenlijk nu ook zien. Hè? We eten in Nederland zo'n 90 kilo, dat wel karkasgewicht, dus met botten. Mm-hmm. Dus je moet ongeveer de helft rekenen. Maar we eten heel erg veel vlees in Nederland op dit moment. En we eten ook steeds meer vleesvervangers. Dus ja. Die twee bijten elkaar op dit moment eigenlijk nog niet zo. Hmm. En tot slot, toch benieuwd. Ik ben een groot fan van spare ribs. Wat is jouw favoriete vleesgerecht? Kan die vraag niet laten liggen. Ik denk een Massaman curry, dus dat is een Thaise curry, vaak met rundvlees. Ja, ik probeer zo weinig mogelijk rundvlees te eten, maar één keer per jaar of zo mag ik dat van mezelf. Dan moet het kunnen. Dankjewel voor het gesprek en eet smakelijk als je wat gaat eten vannacht. Ja, dankjewel. Cultuurhistoricus en oprichter van voedselgeschiedenis.nl, John Verriet. Dankjewel. Near the sides wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever Gabriel, out of reach. En het is tijd om te spreken met iemand die is aangeschoven hier in de studio. Win, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, waar gaan we het over hebben? Of waar ga jij het over hebben? Wat is het nieuwtje? Voetballers en hun waarden. Duidelijk. Bernardo Silva, achterlijn. Handspel en doelpunt. Rodri, 1-0 voor Manchester City. Ja, dat was de winnende goal in de finale van de Champions League van afgelopen zaterdag. Manchester City heeft de cup met de grote oren gewonnen en mag zich de beste voetbalclub van Europa noemen. Erling Haaland is de superspits van Manchester City. Zijn waarde wordt geschat op meer dan 245 miljoen euro. Steeds vaker hoor je van dit soort megabedragen voorbij komen. Zo ging de Braziliaanse voetballer Neymar voor 222 miljoen euro van FC Barcelona over naar de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Maar hoe wordt de waarde van een voetballer nou bepaald? Ruud van der Knaap is sportmarketeer en gespecialiseerd in waardebepalingen van voetballers. Ruud. Ja, de waarde van een voetballer wordt bepaald door de markt in de basis. De voetballerij is een markt met een extreme marktwerking. Want voor het aantal kwaliteitsspelers wat er is, wat echt met de kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt, wordt ook heel erg veel geld betaald. En ja, er zijn eigenlijk een stuk of 5 voetballers die in deze wereld tot extreme hoogtes betaald worden. En Messi en Ronaldo bijvoorbeeld zijn er daar 2 van. Inmiddels zien we ook dat de sheiks in Saoedi-Arabië zich bemoeien op de voetbalmarkt. Hè. Ze hebben weliswaar transfervrij, maar spelers als Cristiano Ronaldo en Benzema naar dat land gehaald. En welke factoren spelen een rol voor de waarde van een voetballer? De belangrijkste blijft toch wel de sportieve kwaliteit. Tegenwoordig kun je met statistieken en met data heel goed nagaan en bekijken wie er het beste is. En wie welke invloed op het spel heeft. Bijvoorbeeld met assists en doelpunten, maar ook met allerlei andere statistieken die worden bijgehouden. Dus dat blijft het belangrijkste aspect in de waarde van een voetballer. Maar bijvoorbeeld zijn leeftijd speelt ook heel erg mee. Hè? Op het moment dat jij een voetballer koopt van 22, laten we zeggen, en je biedt hem een contract aan van 4 jaar, dan is hij aan het einde van het contract op zijn 26e nog steeds heel erg interessant voor andere clubs. Dus zijn restwaarde is heel erg hoog. Leeftijd is dus ook een belangrijk aspect. Maar wat ook bijvoorbeeld belangrijk is, is het contract wat hij op dit moment heeft. Dus bij welke club speelt hij op dit moment? Wat zijn zijn verdiensten daar? En hoe groot is die club? Want als je een voetballer van een grote club wil weghalen, ja, dan ben je ook meer geld kwijt dan als je een voetballer van een kleine club wilt kopen. Hebben zaakwaarnemers invloed op de waarde van hun speler? Ja, dat kan wel. Hè? Want een goede zaakwaarnemer die kan de belangen van zijn speler ook goed behartigen. Dus die kan vooral ook ervoor zorgen dat hij een goed contract eruit sleept voor zijn cliënt. Kunnen zaakwaarnemers de waarde van voetballers omhoog duwen door tijdens de transferperiode geruchten naar buiten te lekken dat hun speler in verband wordt gebracht met veel andere clubs? Ja, dat klopt. Zaakwaarnemers die. Maar datzelfde geldt voor clubs en datzelfde geldt voor kopende partijen en voor verkopende partijen. Er wordt heel veel informatie strategisch gelekt in dat proces heel vaak. Om dingen te versnellen of juist te vertragen of om ergens nog even het maximale uit te kunnen halen. Dat is wel aan de hand inderdaad. Dat is wel schering en inslag. Ja, oftewel, er is sprake van extreme marktwerking in de voetballerij. Maar voorlopig zal de Noorse spits Haaland niet verkocht worden. En zal het transferrecord van 222 miljoen niet verbroken worden. Maar wie weet wat de toekomst gaat brengen. Duidelijk, dankjewel Wien. En wat is jouw favoriete voetbalclub? Ajax. Oh, nou, saai. Ramazzotti, più bella cosa. Schitterend. Het is vandaag de Nationale Dag van het Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Deze vorm van onderwijs bestaat nu 25 jaar in Nederland. En we spreken Donovan Kraag, culinair onderwijzer op het praktijkonderwijs in de regio Amsterdam. Donovan, een goedemorgen. Een hele goede morgen, lieve mensen. Wat klink je heerlijk vrolijk. Ja, mooi is dat, hè? Ja, fijn. Zou je mij kunnen helpen? Want het is misschien, voor mij was het heel even onduidelijk wat het nou precies inhoudt. Hoe verschilt het praktijkonderwijs met andere richtingen op de middelbare school? Of verschilt het niet zoveel? Nou ja, het is best wel een groot verschil. Kijk, heel veel mensen zijn natuurlijk gebaseerd op het universiteit. Zo hoog mogelijk uitspringen, laat ik het zo zeggen. Maar de praktijkschool is voor mij best wel een creatief plek, zeg maar, waar je gewoon echt in het praktische, zeg maar, heel veel kan leren eigenlijk. Oké. Okay. Yes. Moet ik het een beetje inschalen op, hoe noem je dat? Dat je bijvoorbeeld werkt op het mbo of het vmbo theoretisch of het kader, moet ik het zo inschalen? Nou ja, het is voornamelijk echt praktisch, hè. Mm-hmm. Dus je bent echt meer voornamelijk echt... je leert echt met je handen werken. En dat is echt, denk ik... Voor mij is het even heel goed uitgepakt. En ik hoor best wel veel dat... Of lees er ook wel veel over... Dat veel kinderen zich een soort van schamen... Dat ze er dan op zitten. Volledig onterecht. Maar waar komt deze schaamte dan vandaan, denk je? Nou ja, kijk, ik denk dat 25 jaar geleden natuurlijk... nog heel erg zo was van... ga maar met je handen werken, want je kan niet denken. Mm-hmm. Ik denk er natuurlijk heel anders over. Nou ja, in de tijd dat ik toen op de praktijkschool zat, heb ik, zeg maar, ook voor mezelf, ik dacht van, dit is wel echt het laatste niveau, maar er is zoveel mogelijkheid, zeg maar, vanuit de praktijkschool. Want ik merk dat daar, zeg maar, je hebt mensen die kunnen denken, zeg maar, heel creatief zijn met denken, je hebt mensen die ook heel creatief zijn met hun handen. Mm-hmm. En ik kom er heel snel achter dat ik, zeg maar, zo creatief was met mijn handen, dat ik dacht van, ik had het denk ik niet beter gewild eigenlijk. Dan heb je het ook veel meer naar je zin, denk ik. Precies. Je weet ook een beetje wat je wil. Je gaat een beetje snuffelen. Je voelt ook een beetje op de snuffelstages in het praktische. Dus het is eigenlijk, zeg maar, voor mij wel gewoon echt... het heeft voor mij in ieder geval goed uitgepakt. Maar ja, vroeger werd het natuurlijk pas het laatste niveau, laat me bijna zeggen. Mm-hmm. Word maar kok of ga maar met je handen werken. En dan zie je wel wat er gebeurt. En ik zie nog heet en daar nog wel... leerlingen die zich echt enorm schamen, zeg maar, voor hetgene wat op de praktijkschool zit. Ja, precies. En dat is wel jammer eigenlijk. Want het heeft jou dus heel veel gebracht. Het heeft jou, toch? Ja, zeker. Nou ja, kijk, het heeft mij natuurlijk het praktische heel veel geleerd. Ik was heel sterk in de praktijk. En dat was ook bijvoorbeeld de reden dat ik bijvoorbeeld in de tijd van Jamie's Kitchen hier in Amsterdam... Van Jamie Oliver. Van Jamie Oliver, inderdaad. Mm. En dat ik daar, zeg maar, echt door de 1700 mensen, zeg maar, ben geselecteerd... tot de laatste 5 uur te maken... dat ik echt op het praktische heel sterk was, zeg maar. Daarom ben ik, zeg maar, uitgekozen. En waarom heb je dan nu zelf besloten... om ook les te gaan geven op praktijkonderwijs? Is het iets teruggeven? Zeker. Ik natuurlijk, ik ben erg ondernemer... maar ik ben ook natuurlijk ook een beetje gaan denken van... ja, er zitten zoveel jongeren nog vast eigenlijk... die, zeg maar, denken dat ze op de praktijk... zo heel weinig kunnen bereiken. Namelijk zeggen, dat is echt... ik herken me ook heel vaak in deze jongeren. En ik heb op een gegeven moment ook de keuze gemaakt van... nou, ik ga dit doen omdat ik, zeg maar, geloof in praktijkkinderen. Ik geloof in het werk, in hetgene wat ze doen, weet je wel. Dus er was bijvoorbeeld ook een meester bijvoorbeeld... die mij toen een tijd heeft gestuurd naar het project van Jamie Oliver. Mm-hmm. En, maar die geloofde wel in mij. En dat wil ik echt vandaag de jongeren echt meegeven. Van, geloof echt in datgene wat je doet. Het maakt niet uit als je nou op de universiteit zit. Het maakt mij niet uit of ik op een normale mbo zit. De praktijkschool is ook onderwijs. Ja, wij spraken 2 weken geleden met Midio van de Kamp... ook over alle verschillende soorten van onderwijs... en armoede en kansongelijkheid. En dat gesprek volgt ook dat het zo belangrijk is... als een docent in je gelooft, hè? Ja, het is echt... Dan moet je het zien. Als die meester, zeg maar, mij nooit heeft gezegd... ga auditie doen voor het project van Jamie Oliver... ja... dan had ik het ook nooit gedaan, zeg maar. Maar je moet echt, wat je zegt, met jongeren weet je, moet het echt met je hart doen. En ik geloof echt dat jongeren van de praktijkcollege, laat me het even zo noemen, zo creatief zijn zo creatief met hun handen. En dat is helemaal niet erg, joh. Je moet er alleen maar trots op zijn. Je moet ze alleen weten te raken eigenlijk. En met jouw verhaal lukt dat denk ik wel, of niet? Vertel je wel eens over jezelf, over je verhaal? Absoluut. Ik denk dat ik het wel dagelijks doe. Maar ja, kijk, het is een hele moeilijke doelgroep. Kijk, jongeren van 25 jaar geleden, 20 jaar geleden... met nu kan je dus niet vergelijken. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met natuurlijk social kanalen. Maar deze, ik probeer ze wel echt te zeggen van... joh, weet je, je mag er zijn. Je mag er zijn. Het is goed dat je op deze school zit. En je kan heel veel mogelijk. Er is heel veel mogelijk, zeg maar. Dus ik laat ook altijd bijvoorbeeld zien van... bijvoorbeeld waar ik nu ook les geef aan jongeren in Amsterdam. Ik heb in hetzelfde lokaal waar ik, zeg maar... toen ik 15 jaar was, daar heb ik zelf leren koken ook. En dat waren natuurlijk de basisdingen, zoals een kippetje bakken, een eitje koken, een lekkere salade maken. En snijtechnieken oefenen en leren. Mm-hmm. En ik probeer je dus wel te zeggen van, weet je, waar jij nu staat, in dezelfde keuken heb ik les gekregen. En ik heb wel door mezelf, doordat ik in mezelf ging gaan geloven van, ik accepteer het, zeg maar, is het bij mij wel gaan groeien. En kijk waar je nu staat. Dat is dan, toch? Ja, zeker. Absoluut. Wat mooi. En tot slot, hoe zie je de toekomst van het praktijkonderwijs? Denk je dat het stigma binnenkort er misschien wel van afgaat? Wordt het beter? Nou ja, kijk, ik vind het heel belangrijk dat de jongeren zich op hun plek voelen. En wat ik zeg, vroeger werd het natuurlijk gezegd van... nou, het praktijkonderwijscollege is natuurlijk het laagste van het laagste. Gaan we met je handen werken. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar nu, ik begin al nu een beetje verandering plaats te vinden. Maar je merkt ook echt natuurlijk de schaamte van heel veel jongeren. Weet je wel? En dat is een stukje wat mij toch dwars zit. En het is nu natuurlijk, de praktijkcollege is nu een normale middelbare school geworden. En ik denk dat we gewoon dit soort scholen moeten omarmen eigenlijk. Eens. Mooi. Ja, laten we dat allemaal wat meer proberen te doen. Ja, toch? Ja, dankjewel voor dit inkijken, Donovan. Dankjewel. Donovan Kraag, culinair onderwijzer. Fijne maandag. Dankjewel, jij ook. Doei. Tot dan. Hey, groetjes. Nacht van KRO en CRV. Vandaag houdt de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ronde tafelgesprek over het afschaffen van BTW op groente en fruit. Dit zou de consument, jij en ik dus, moeten motiveren om meer groente en fruit te eten. Een van de aanwezigen bij dit ronde tafelgesprek is Jeroen Bel. Jeroen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij bent BTW-adviseur, hoogleraar bij Nijenrode, en je schreef mee met het economisch onderzoek over deze kwestie. Is het vanuit jouw perspectief een goed idee om BTW op groente en fruit af te schaffen? Het is een goed idee om gezond eten te stimuleren, maar niet om dat te doen met een 0% BTW. Even heel simpel gezegd. Ja, en waarom niet? In het rapport, en dat wordt vandaag dus besproken, zoals je zei, staat ook heel, heel duidelijk, wat mij betreft in ieder geval, dat BTW gewoon een ineffectief instrument is om gedrag te stimuleren. Het is een belasting. En er zijn veel betere manieren om gezond eten te stimuleren. En speelt dan ook nog mee, dat las ik in ieder geval, dat het heel lastig is om te definiëren wat daar allemaal onder valt? Ja, dat is precies het stukje wat dan op mijn vakgebied zit, de BTW zelf. Het is moeilijk om een precieze definitie te geven van wat onder groente en fruit valt. Voordat de 0% tarief en de financiële belangen zijn groot. We hebben een paar jaar geleden heel veel rechtszaken gezien, maar uiteindelijk bleek dat bijvoorbeeld tandpasta en zonnebrand als medicijn moesten worden aangemerkt door onze hoogste rechter. Omdat daar dan een laag tarief voor de BTW mee kon worden gebruikt. Dus de afbakening is heel belangrijk en relevant voor de partijen. Mm-hmm. En in de BTW is dat voor groente en fruit heel moeilijk. En de belasting afschaffen, dat kost natuurlijk best wel veel geld. Ja. Is er dan überhaupt een garantie dat de prijzen van fruit bijvoorbeeld of van groente dan dalen? Nou, dat is natuurlijk een ander aspect. En dat is dan jammer genoeg weer niet een stuk waar ik specialist op ben. Maar uit het rapport en de specialisten die erop hebben meegeschreven, blijkt dat inderdaad niet een garantie hoeft te zijn. Dus het is aan heel veel kanten, vanuit heel veel verschillende invalshoeken, kun je niet garanderen dat dit een middel is wat gaat bereiken wat de mensen die dit graag willen ermee willen bereiken. En toch hoor je het best wel vaak terugkomen in de discussie over gezond eten of goede voeding. Zijn er dan landen waar de BTW op fruit en groente is verlaagd? Dat het daar een soort, dat we dat gebruiken als vergelijking? Ik heb dat zelf niet onderzocht, maar ik zag dat inderdaad in een aantal landen het geval is. Maar ja, dat iemand dat doet betekent niet dat het een succes hoeft te zijn. Het is natuurlijk iets wat je als overheid enorm populair kan maken. En wat altijd in ieder geval wel werkt als een soort teken. Een middel om te laten zien hoe belangrijk je het vindt. Het is niet een effectief middel, maar je laat als overheid zien dat je iets belangrijk vindt door te stimuleren in plaats van te straffen. Mm-hmm. Zoals we bijvoorbeeld, dat straffen, dat doen we dan juist bijvoorbeeld met alcohol en sigaretten. Ja, precies. Dus een accijns is een andere manier, een andere belasting om gedrag te stimuleren die, denk ik, effectiever is. Hè. Je maakt dingen veel duurder omdat je wil dat mensen ze niet gebruiken. Maar ja, het straffen is niet een populaire maatregel. We snappen inmiddels dat je met alcohol en tabak niet zo goed bezig bent, zullen we maar zeggen. Maar ja, je kunt moeilijk van alles gaan straffen. Je kunt beter stimuleren, dan word je ook populairder van. Ja, want dan krijg je daar inderdaad weer dat mensen er gewoon op gaan klagen. Ja, kijk, dat is het een beetje. Het klinkt een stuk leuker naar de kiezer als je zegt, we gaan je helpen en we maken het goedkoper. Ja, ik moet denken aan een volgens mij is het een krantenkop afgelopen week. Waarin stond dat de oppositiepartijen pleiten voor het bestrijden van armoede. En dat de coalitiepartijen zeiden, ja, misschien, wellicht, moeten we gaan bezuinigen. Ja, dat klinkt natuurlijk niet heel populair. Niet heel fijn. Nee. Kijk, in deze discussie speelt natuurlijk ook niet heel kort pas. Er is tijden geleden ook al een keer in de BTW wat gedaan met differentiatie tussen voedselsoorten en groente en fruit. Ook toen riep bijvoorbeeld de Belastingdienst al dat het niet te handhaven was. Dus het is iets wat heel leuk klinkt, maar in de praktijk nauwelijks toe te passen is. En de politiek kiest ook niet voor accijns op ongezonde dingen, dus dan ook vanwege hun achterban, denk ik, hè? Het zou zomaar kunnen. Kijk, er zijn voorzichtige geluiden over suikertax, vettax. Ja. Maar dan maak je inderdaad gewoon minder populair mee. Ja, dat. Ik vind het zo interessant omdat die discussie zo lang al speelt. En het lijkt bijna alsof we amper stappen erin zetten. Dat klopt. En nogmaals, ik ben alweer geen politicoloog, maar gewoon een eenvoudige BTW-specialist. Maar dat heeft gewoon te maken met hoe je je wil presenteren als politicus richting je kiezers, denk ik. Hoe fijn klinkt het om te zeggen, we gaan je helpen, we maken het goedkoper. En jij bent zelf geen econoom, dus het is even speculatie deze vraag. Maar denk je dat verlaagde kosten mensen echt zou motiveren om gezonder te eten? Of misschien moet ik het anders vragen, zou het jou motiveren? Nee, kijk, ik heb toevallig vorige week op de achterkant van een bierviltje, was het natuurlijk niet, want dan zit je weer in andere belastingen. Mm-hmm. Een berekening gemaakt en als ik een mand vol groente en fruit gooi en het gaat van 9 naar 0, scheelt het een euro. Dus ik vraag me af of dat ook het verschil gaat maken. En wie zegt dat je die 1 euro dan niet in een zak chips stopt? Ja, ik wou het zeggen, als het maar een euro scheelt. Ja, weet je, het is niet zoveel. Dus ik denk dat, wat mij betreft, zou het niet zoveel verschil maken. En het probleem met BTW is, hoe rijker je bent, hoe meer je uitgeeft aan voedsel. Dat is gewoon bewezen. Dus hoe meer voordeel je hebt van dit soort maatregelen. Het wordt vooral iets wat de mensen die meer te besteden hebben, financieel helpt. En jij vanmiddag, vanmiddag is het vanochtend of vanmiddag dat rond de tafel spreekt? Vanmiddag. Ja. In de Tweede Kamer. Ja. Wat gaat daar dan uiteindelijk uitkomen, denk je? Dat durf ik niet te zeggen. Er moeten een tweetal vragen beantwoord worden die lijken te gaan richting hoe kunnen we het wel succesvol maken. Het wordt ook gehouden bij het ministerie van VWS en niet bij het ministerie van Financiën. Die samen dit rapport waar we het over hebben geschreven. En VWS wil natuurlijk wel dat het gezond gaat. Dus ik heb het gevoel dat er wat druk op zit richting het wel doen. Mm-hmm. Het enige wat ik daar hoef te doen is uitleggen dat het vanuit een handhavingsperspectief, dus vanuit echt de technische BTW-kant, de juridische kant, heel lastig gaat worden. De politieke wil is er wel. Ja, al was het maar voor de stemmen dan. Ja. Ik ben heel benieuwd. En komt er direct al iets naar buiten over wat er is besproken en wat er is gezegd? Of duurt dat ook nog wel even? Dat is mij ook niet gezegd. Kijk, meestal gaan dit soort maatregelen in op Prinsjesdag. Hè? Dus we weten het in ieder geval zeker op de derde dinsdag in september. Maar ik vermoed dat er nog wel voor die tijd wat naar buiten zal komen. Oké. Nou, Jeroen, dank je wel. En succes zometeen of vanmiddag bij dat gesprek in de Tweede Kamer. Nou, graag gedaan. En jij met de rest van het programma. Dank je. En ik ga zo meteen eens even goed ontbijten. Heel goed. Ik ook. Doeg. Dag. Jeroen Bijl, BTW-adviseur en hoogleraar bij Nijenrode. Nou ja, misschien dat daar later nog wat over bekend wordt gemaakt. Straks is het de beurt aan Vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, waar gaan we het over hebben straks? Over kunstmatige intelligentie, want er wordt over gestemd in het Europees Parlement deze week. Dus daar gaan we het over hebben. Artificial intelligence. Ja, artificial intelligence. Dus heb je vragen, stuur ze vooral in. Ja, is goed. Dat kan je zo meteen doen. Dat straks bij het programma Vroeg. Hierna, volgende week zijn we weer terug met de Nacht van Caro en CV. En hebben we het onder andere over de Aziatische filmindustrie met filmproducent Terry Tao. Luister daar vooral naar volgende week. Maar blijf nu nog even luisteren naar Vroeg. Tot volgende week. Doeg! NPO Radio 1. 5 uur, City Dijk.